Radio 1. Het NOS-journaal. Nieuwe treinstakingen zijn definitief van de baan nu een grote meerderheid van de FNV-leden bij NS akkoord is met een nieuwe cao. Tot gisteren kon er worden gestemd over het principeakkoord en ruim 81% is voor. Het akkoord kwam tot stand na 6 dagen van stakingen. Uiteindelijk werden NS en de bonden het eens over een structurele loonsverhoging van ruim 9%. In de Oekraïnse stad Zaporizhia zouden net als gisteren raketten zijn neergekomen. Volgens berichten op sociale media zijn een station, scholen en medische voorzieningen beschoten. Op veel andere plaatsen in Oekraïne is het luchtalarm afgegaan. Gisteren voerde Rusland raketaanvallen uit op meerdere steden in Oekraïne als vergelding voor de explosie op de Krimbrug. In natuurgebied De Onlanden op de grens van Drenthe en Groningen zijn meer dan 70 vuilniszakken met drugsafval gevonden. Een boswachter vond het afval van een hennepkwekerij in de buurt van Pijzen. Hij vermoedt dat de rommel vrijdag of zaterdag is gedumpt. En energiebedrijven moeten verplicht worden weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden. Dat staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA dat vandaag wordt gepresenteerd aan klimaatminister Jetten. Ook willen beide partijen een verbod op de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een andere leverancier. Het weer, het is afwisselend zonnig en bewolkt vandaag, met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. Het blijft droog bij 15 of 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. De files van de drukke ochtendspits lossen alweer aardig op. Er staat nog zo'n 200 kilometer file. Wat daarbij opvalt is de vertraging op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een hoge vrachtwagen bij de Zeeburgertunnel. Vanaf de afrit Watergraafsmeer 2 kilometer met zeker een half uur vertraging. De tunnel is dan ook tijdelijk dicht. Tot slot op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen Nieuwebrug en knooppunt Oude Rijn. De vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Ja, toen waren we in één keer een half jaar verder. Eigenlijk best een lange periode. Maar ik moet zeggen, als ik hier nu weer in de studio ben, dan voelt het eigenlijk als voorbijgevlogen. En ik heb tussendoor ook zulke toffe reacties van u gekregen als luisteraars en van gasten. Ik kan u vertellen, daar wordt ieder mens blij van. Dus veel dank daarvoor. En ik kijk er nu heel erg naar uit om weer mooie gesprekken te gaan voeren en goede radio te maken. Dus ik zou zeggen, let's go. Aan mijn gasten van vandaag zal het niet liggen. Paul Mostert is adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk in Amsterdam en mijn spraakmaker van vanochtend. En hij kan niet wachten om alles te vertellen over de tentoonstelling De Eeuw van Juliana. Vanaf haar vredesidealen tot de liefde voor Roald Dahl en Bessie Jenever. Goedemorgen, meneer Mostert. Goedemorgen. Ja, en wat heb je liever? Slapen met oordoppen in, wakker worden met een kuchje, of dan toch nog maar 3 jaar langer wachten totdat je eindelijk een woning hebt? Veel gemeenten willen zo snel mogelijk nieuwe huizen bouwen. De woningnood is torenhoog. Maar ja, moet dat dan ook gebeuren op plekken waar de geluidsoverlast voor grote gezondheidsrisico's kan zorgen? Meneer Mostert, als u de keuze zou hebben? Nou ja, ik woon zelf in een huis aan een drukke straat en die straat werd opeens autovrij. Dus ik heb zelf meegemaakt dat mijn huis een stuk leuker werd, omdat die geluidsproblemen en die overlast werd opgelost. Was het dan niet de eerste nachten zo dat je van de stilte gewoon niet kon slapen? Ja, ik moest wel wennen aan de stilte, ja, precies. Ja. Alleen de tram hoorde ik af en toe nog. Ja. Ja. Maar daarna was het bijzonder aangenaam. Zeer aangenaam. Dus ja, planologen kunnen ook die dingen veranderen. Ja, maar dat moet je wel in de hand hebben. Ja, maar goed, gun dat iedereen. Dat wel, ja. Dus dan toch de normen gewoon handhaven. En dan moeten mensen maar langer wachten, langer thuis blijven wonen bij de ouders. Nee. Ik zou zeker bouwen. Ik denk dat iedereen een huis moet hebben. Dat is ontzettend belangrijk, een goed huis. En de planologen moeten natuurlijk zorgen dat Nederland schoner wordt. En elektrische auto's en noem het allemaal op. En dan kan je op meer plekken wonen. Er zijn heel veel wonen ook naar snelwegen. Hè? En denk, ja, als over 10 jaar allemaal elektrische auto's hier rijden, kan je ook dichterbij snelweg wonen. Dan zou dit misschien maar een tijdelijk probleem hoeven te zijn. Is dat zo? Is het zo ideaal? De stelling vandaag is: de woningnood dwingt ons om ook te bouwen op ongezonde plekken. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Gemeenten die bouwen duizenden woningen op plekken waar landelijke geluidsnormen worden overschreden. En om dat mogelijk te maken, maken gemeenten juridische bokkensprong. De reden is simpel, we zitten in een acute woningnood en dus is het bouwen geblazen. Een verbod in het koopcontract om op zolder te slapen. Het echte probleem is dat we gewoon heel veel meer huizen moeten bouwen. Boekhoudkundig de geluidsoverlast naar beneden redeneren. Heel erg veel meer bouwen en dat gaan we dus ook doen. Volgens mij ben je gewoon geluidsdicht ook bouwen. Want het gaat dus om duizenden woningen verspreid over het hele land. De gezondheid legt het af tegen de hoge druk om woningen te bouwen. Dat is dus nu wat de praktijk is en hoe wenselijk is dat? Ik hoor het graag van u. We beginnen met Fred Woudenberg, is hoofd leefomgeving bij de GGD Amsterdam. Was ook lid van de Gezondheidsraad. Meneer Woudenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ongezond is het om te wonen op plekken waar de geluidsnormen worden overschreden? Want je kunt misschien denken, ja, een beetje herrie, is het zo erg? Ja, nou, dat is best erg. Er zijn in Nederland heel veel mensen die daar last van hebben. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen die ernstig gehinderd worden. Meer dan 500.000 mensen die slechter slapen door geluid van wegverkeer. Dus het is een groot probleem. Ja, in het verleden ook wel misschien een beetje gebagatelliseerd, hè? Wat voor schade het uiteindelijk kan geven. Want ik begrijp, het kan niet de stress, maar hoge bloeddruk, hartziekte. Het kan uiteindelijk best ernstige klachten met zich meebrengen. Zonder meer. Kijk, als je slechter slaapt vooral, dan ben je overdag minder goed uitgerust. Dan heb je een grotere kans om ongelukken te krijgen. Je presteert minder op je werk of op school. Maar ook je hart-vaatstelsel komt niet tot rust. En je spijsverteringsstelsel verhoogt de kans op overgewicht, hart- en vaatziekten. En waarschijnlijk zijn er toch elk jaar zo'n 100 mensen in Nederland die vervroegd overlijden. Ja. Als gevolg van lawaai. Dus een serieus probleem. Is het ook per persoon verschillend? Ik ben dat je langs de A13 gewoond, dat je echt de vliegtuigen voor je neus voorbij zag vliegen. En op een gegeven moment hoorde ik het eigenlijk amper nog. Dus kan het ook gewenning zijn? Of maakt dat het echt niet minder ongezond? Ja, er zijn verschillen tussen mensen. Zo'n 10-15% van de mensen is geluidgevoelig. Daar kun je verder niks aan doen. Mm-hmm. Maar ook als je het niet merkt, hè, als je 's nachts slaapt en je wordt er niet wakker van, of je denkt het valt wel mee, dan nog kan het zo zijn dat je hart harder gaat slaan, sneller gaat kloppen als er een geluid voorbij komt, als dat vliegtuig voorbij vliegt. En dat je toch die effecten nog hebt op je hartvaatstelsel. Ja, ja. Dus ook voor die mensen die zeggen, ik merk het niet meer, ik wen eraan, kunnen daar toch nog effecten op toch geven. Toch wel. U werkt binnen de gemeente Amsterdam. Hoe gaat de gemeente om met het belang van gezondheid en inwoners als het gaat om nieuwe woningplannen? Nou, je ziet eigenlijk in elke gemeente, ook in Amsterdam, dat de intentie is altijd goed. Er wordt een poging gedaan om prettige plekken te vinden waar minder lawaai is. Maar ja, het lukt gewoon vaak niet, omdat de druk om te bouwen, zeker in een stad als Amsterdam, er moeten heel veel woningen bij, die is zo groot dat die plekken er niet meer zijn. Mm-hmm. Ja, en dan moet je dus maar uitwijken naar plekken waar het minder ongezond is. Minder gezond is. U zei in een interview zelfs, al zou je sociale huurwoningen bouwen op de landingsbaan van Schiphol, dan nog gaan mensen er wonen. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat geeft een nood aan, denk ik. Die nood is hoog. En dat is ook om aan te geven van dat wel eens gezegd wordt, ja, mensen kunnen toch kiezen waar ze willen wonen. Hè? Dus die kunnen toch kiezen om op een rustige plek te wonen. Maar ja, de woningnood is zo groot. En zeker in die sociale sector. Mm-hmm. Ja, dat mensen zo blij zijn dat ze een woning hebben, dat ze echt niet gaan kijken of daar ook nog lawaai van verkeer is of iets anders. Maar kun je daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid bewoners zelf neerleggen, van kijk goed waar je naartoe gaat? Ja, binnen bepaalde grenzen. Dus je moet er in ieder geval voor zorgen dat het niet al te erg wordt. Hè. Dat is dan een basisbeschermingsniveau, wordt dat genoemd. Dat het, zeg maar plat gezegd, niet echt takkenherrie wordt. Mm-hmm. Maar die grenzen die zie je wel langzaam omhoog gaan. Dan is het toch zo dat je straks kan wonen op plekken waar echt best wel veel herrie is. Ja, want we hebben nu een tijdelijke wet die het mogelijk maakt om van die normen af te stappen. En er komt per 1 januari, als het goed is, want er wordt al jaren over gediscussieerd, ja, die nieuwe omgevingswet. Volgens mij zijn we er ongeveer al 20 jaar mee bezig. En de vraag is die wordt op die manier moet worden uitgerold. Gaan we het straks nog uitgebreider over hebben, ook met andere mensen. Ik dank u. Fred Woudenberg, hoofdleefomgeving bij de GGD in Amsterdam. Hans Nachtegaal is lid van onze community van Spraakmakers en woont in de buurt van de A1. Meneer Nachtegaal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. In Bussum, om wel te zijn. Hoe ver zit u van de snelweg? Hevelsbreed? Ik denk 100 meter. Ja, dus u kunt hem ruiken? Nou, dat zeker, ja. En toen ik hier kwam wonen, want ik hoorde het gesprek hiervoor. Mm-hmm. Gaan wonen op een plek waar het goed is. Ik ben hier 34 jaar geleden gaan wonen. Het was een schitterende plek. Maar die A1 was er toen ook al, maar die is inmiddels wel verbreed. En er worden ook in het mooie Gooise Meer, hè, of Bussum, waar ik woon, worden straks een woonwijk van 500 woningen bijgebouwd. En die moeten allemaal naar die A1 en die moeten allemaal over de omringende wegen die daar niet op zijn breken. Ja, ja. waardoor geluidsoverlast, fijnstof, noem het maar op, aanzienlijk gaan toenemen. Ja, dus u ziet wel, er moet extra gebouwd worden. Maar tegelijkertijd constateert u ook, van ja, dat geeft voor uzelf. Dus bij wijze van spreken nog meer overlast ook, omdat al die mensen ook naar hun werk moeten, om een voorbeeld te noemen. Een voorbeeld doen, ja. En er moet gebouwd worden. Laten we daar eerlijk over zijn. He, want wij kijken kritisch naar die bouwplannen die nu zijn. En dan worden we meteen in de hoek gezet van not in my backyard. Maar dat is het niet. Het gaat erom, het moet kunnen op die locatie en het moet ook kunnen in de omgeving. Ja. En als je dan ziet dat het... Ze hebben het ook allemaal over verdichting. Nou, er wordt verdicht in wijken die normaal al van zichzelf redelijk verdicht zijn. En u noemde het net ook al de nieuwe omgevingswet. Nou, in Gooisemeer is daar druk aan gewerkt. En nou lees ik op bladzijde 1 bijvoorbeeld... dat het groen zover mogelijk in stand moet worden gehouden. Op bladzijde 2 wordt gesproken over verdichting. Ja. En verdichting gaat ten koste van groen. Ja, dat staat op gespannen voet met elkaar. Ja, we kijken niet naar het totale plaatje. Mm-hmm. En dat moeten we echt gaan doen. Ja. In het programma van Jeroen Pauw werd ook gezegd van... als je nou een treinrails aanlegt van 4 breed... dan kan je 50 meer capaciteit hebben dan een weg van 4 breed. Dus als we nou naar het totale plaatje kijken... want we focussen ons nu op wonen in een omgeving die niet schoon of niet veilig is... maar die kan je alleen maar oplossen als je naar het geheel kijkt. Ja. En dat is eigenlijk wat meneer Mossert ook al hier in de studio aangaf... van als je gaat bouwen is één ding, maar kijk ook met planologen... maak dat totaalplaatje en kijk dan wat haalbaar is. Meneer Nachterhout, dank u wel voor uw bijdrage. Ik ga naar René Kerkwijk, ook van de community van Spraakmakers. Meneer Kerkwijk, goedemorgen. Goedemorgen. U woont niet langs een drukke snelweg, maar vlakbij zware industrie. Ja. Hoe lang al? Eindhoven. Nou, ik woon daar zelf al bijna 25 jaar. Oké. Okay. En hoe is het met de gezondheid? Nou, dat is mijn gezondheid is op zich prima. Maar ik merk wel dat de overlast van zware industrie... met een paar flinke grote vervuilers... dat echt een enorme impact op woongenot heeft. En dan gaat het niet primair om geluid... maar vooral ook om uitstoot, om stank. En het is niet prettig om meerdere keren per week... 's morgens belast te worden met de geur van een asfaltcentrale... die nuttig werk doen. Oh, oké. Ik wou net zeggen, wat zit er bij u in de buurt? Maar een asfaltcentrale dus in ieder geval? Een asfaltcentrale en een veevoederbedrijf... en een grote recyclaar waar regelmatig eens een brand is... Aha. Waar dan de wind altijd lekker de goede kant op staat, namelijk de onze. Ja. En als u dan nu hoort dat dus gemeenten in ieder geval zeer creatief boekhouden om geluidsnormen omlaag te halen... of er zijn ook contracten die worden afgesloten met toekomstige bewoners... van je mag niet op zolder gaan slapen, want dan kunnen we niet de geluidsnormen garanderen. Dus er worden allerlei creatieve capriolen uitgehaald. Zegt u dan stop daarmee? Nou, ik snap de zoektocht naar die creativiteit. En volgens mij moet je dat ook blijven doen. Maar besef wel, als je er eenmaal zit, dan heb je het niet zomaar meer opgelost. Nee. En als je dat ook bij de zware industrie bij ons, de discussie of je die daar moet laten of dat je de zware industrie moet gaan verplaatsen. Maar dan heb je een andere ruimtelijke opgave die best uitdagend is, volgens mij. Maar zou het u, dat is natuurlijk een gewetensvraag, als u nu starter zou zijn, zou het u waard zijn om te denken, oké, een beetje stank, maar dan heb ik in ieder geval een woning? Of met wat u nu weet, zou u het niet doen? Als ik in de wetenschap zou zitten dat ik dus eigenlijk meer dagen wel last van stank heb als niet, dan zou ik het niet doen. Heeft u het onderschat? Ik denk dat ik er aan het begin van de wooncarrière hier niet zo bij stil heb gestaan. Nee, ja. Nee. Maar u woont er nog wel. Is dat ook ja, dat goed, zo'n bedrijventerrein is ook doorgegroeid. Hè? Dus daar, de overlast is ook wel meegegroeid met mijn wooncarrière. Maar op een gegeven moment is het te veel. En dan merk je dat... de weerstand in gebieden, in ieder geval in onze buurt, flink toeneemt. Ja. Ja. Dank, meneer Kerkwijk. René Kerkwijk was dat. Jurgen Nobel is wethouder in Haarlemmermeer. Goedemorgen, meneer Nobel. Goedemorgen. In uw gemeente komen 600 nieuwe woningen. En dan hebben we Schiphol daar, een drukke N-weg. Met het verhaal van wat meneer Kerkwijk net vertelt... mensen zijn zich ook niet altijd bewust van waar ze eigenlijk aan beginnen. Bent u zich genoeg bewust van de gezondheidsrisico's voor toekomstige bewoners? Ja, laat ik vooropstellen dat er gelukkig meer dan 600 nieuwe woningen worden gebouwd in Haarlemmermeer. Maar inderdaad, het gebied waar u aan refereert, dat is een gebied waar een hoge geluidsbelasting is. Ik denk niet dat inwoners zich er altijd bewust van zijn. En omdat wij naast een luchthaven wonen, hebben wij verplicht dat makelaars ook vermelden van... goh, wees u ervan bewust, als u het nog niet wist, u gaat naast een luchthaven wonen. Dus dat is ook iets wat je als overheid... als zekerheid zeg maar, richting je inwoners wilt geven... dat ze er echt van bewust zijn. Ja. U woont naast een luchthaven, dat brengt ook nadelen met zich mee. Ja. Maar de vraag is dan vooral... dus een beetje of mensen dat echt goed kunnen inschatten? Ja, uiteindelijk... blijft dat natuurlijk de vraag. Maar op het moment dat je er actief op bent geweest, dat je naast een luchthaven gaat wonen, dan heb je in ieder geval ook als overheid wel een bepaalde zorgplicht waar je aan hebt voldaan. Mm. En dan blijft ook altijd natuurlijk, hè, je kan wel de grens opzoeken, maar je moet er ook niet overheen gaan. Ik hoorde net iemand gekscherend zeggen, je kunt ook op de landingsbaan bouwen. Ja, dat moet je dus vooral niet willen om zo dichtbij te komen. Nou, ik geloof wel heel erg in de innovatie en de techniek. Als je bijvoorbeeld kijkt bij auto's, hè, die gaan allemaal ook elektrisch rijden. Nou, dat scheelt gewoon ontzettend veel uitstoot. Het scheelt ook heel veel lawaai. Maar ook als je kijkt naar vliegtuigen. We zijn nu bezig bijvoorbeeld met elektrisch taxi als innovatie. Als dat gebeurt, betekent dat je bijvoorbeeld veel minder last van grondgeluid hebt. Maar is het dan, meneer Nobel, eigenlijk gewoon een tijdelijk probleem waar we het over hebben? Nou, het is niet tijdelijk, denk ik, want je zal altijd, of het nou een auto is of een vliegtuig, geluid horen. En er zal, de uitstoot zal misschien wel een nagenoeg naar nul kunnen, maar zeker bij vliegtuigen gaat dat echt nog wel een tijdje op zich laten wachten. Maar we kunnen ook heel veel doen aan de landzijdige kant. En dat hebben we, denk ik, te lang hebben we daar niet naar gekeken. Op dit moment is er ook een proef van geluidsadaptief bouwen in de gemeente Haarlemmeer. Dat doen we samen met wetenschappers van onder andere de TU Delft. Mm. En wat je ziet is dat dat echt heel veelbelovend is. En dat zijn eigenlijk relatief eenvoudige ingrepen van hoe positioneer je de woning. Denk bijvoorbeeld als je aan het spoor woont, dan kun je je slaapkamer aan de spoorkant doen. Maar je kan ook de badkamer aan de spoorzijde doen. Nou, dat soort relatief simpele ingrepen in de woning maken dat je veel dichter op een geluidsbron kunt wonen zonder dat je er s'nachts, want dat is ook wat die meneer van de GGD al aangaf, zonder dat je daar heel veel gezondheidsschade van hebt. Ja, en dan dus, wel de ramen dicht houden s'nachts. Ja, dan heb je inderdaad wel aan één zijde een dicht raam. Ja. Of, maar goed, dat is dan het badkamerraam, als we even het voorbeeld nemen wat ik zojuist gaf. Maar denk ook bijvoorbeeld aan de materialisering, hè, dus de buitengevels, loggia's. Dus dat je in een overkapping eigenlijk in je achtertuin zit. Zodat je veel minder geluidsoverlast ervaart. Wonen in de groene omgeving. Dus er zijn aan de landzijdige kant nog heel veel zaken die we kunnen doen. Ja. Meneer Nobel, ik refereerde net al aan die interimwet stad- en milieubenaderingen, waardoor het de mogelijkheid geeft om extra geluidsoverlast toe te staan, vanwege de woningnood ook. U bent dan, neem ik aan, wel te spreken over de omgevingswet als die er doorheen komt. Want dat geeft u ook weer extra mogelijkheden, omdat het aantal decibellen van geluidsoverlast omhoog gaat, in tegenstelling tot wat er internationaal wordt geadviseerd. Ja, maar ook daarbij geldt van, hè, we moeten de grens opzoeken, maar er is wel zoiets als ook een zorgplicht voor je inwoners. Alleen wat ik op dit moment zie is dat het komt voor in gebieden in mijn gemeente. Daar sta ik aan de ene kant zie ik een straat en aan de andere kant zie ik vervallen kassen. En het geluidsniveau is eigenlijk min of meer gelijk, hè, in die twee gebieden. Maar die kassen die staan te verpieteren en de inwoners schreeuwen om meer woningen en geven ook aan, ja, maar ik woon al 40 jaar hier aan deze kant van de straat, dus hoezo kan er niet gebouwd worden? Nou, en dat zijn gebieden waarvan ik denk, oké, daar kunnen we soms op kleine schaal gewoon echt impact maken en de leefbaarheid van het dorp bevorderen. Ja. Helder, hartelijk dank. Jurgen Nobel was dat, VVD-wethouder in Haarlemmermeer. Ondertussen is ook de hoofdredacteur van het AD binnengekomen, ook voor het mediaforum alvast, Renny Rijpma. Goedemorgen. Als ik kijk naar Rotterdam en omgeving, dat is een beetje te vergelijken, denk ik, met Haarlemmermeer, Amsterdam. Het is allemaal al dicht bevolkt. Ja, zijn dit bekende verhalen? Ja, bekende verhalen. En wat denk ik altijd in dit soort kwesties ingewikkeld is dat je een oplossing op korte termijn zoekt, maar dat de gevolgen vaak op lange termijn komen en dat we die toch minder goed voor ogen hebben of niet helemaal in kaart en daar dan op dit moment makkelijk overheen stappen. Ja. Dus ik denk wel dat het echt serieus zaak is dit heel kritisch te volgen. Krijgen jullie veel klachten? Valt er mee, maar ik denk dat iedereen weet dat als je langs een snelweg woont of onder de rook van ook Rotterdam heeft ook een luchthaven, ook al is die een stuk kleiner dan Schiphol, dat niet per se een feest is. Dan is natuurlijk de vraag, want dat is ook wat als argument wordt gebruikt, van ja, er is te weinig goede grond waar we op een gezonde manier kunnen bouwen. Desiree Uitzetter is de voorzitter van NEPROM, dat is de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkelingmaatschappijen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent een van de velen die de noodklok luidt over die omgevingswet, waar meneer Nobel iets meer over te spreken had. Waarom? Nou, omdat wij op dit moment best wel in een situatie zitten dat de woningbouw echt stil dreigt te vallen. En dat we ons niet heel veel meer hobbels kunnen veroorloven op dat vlak. Dus en wij zien dat ook gewoon de implementatie van de omgevingswet bij gemeentes nog onvoldoende is geborgd. Dus wij voorzien vertragingen in procedures. Als we gewoon vanaf 1 januari ons aan die nieuwe wet moeten houden. Het ICT-systeem is nu de grote bottleneck. Dat is nog niet helemaal op orde. En ja, wat ons betreft is alle hens aan dek om door te bouwen, om te zorgen dat er voldoende woningen gerealiseerd worden op goede plekken. Want geluidsnormen zouden juist verruimd worden, maar het gaat u ook om de plekken dat er gewoon te weinig plek is om te bouwen. Nou, we hebben in ons land de afgelopen 10 tot 20 jaar een soort van schaarste gecreëerd voor woningbouwplekken. En dat is eigenlijk niet nodig geweest in onze ogen. Daardoor is misschien een van de consequenties dat we nu op plekken bouwen die vanuit geluid niet helemaal ideaal zijn. En die schaarste maar woningplekken, dat heeft te maken met dat het andere bestemmingsplannen, bijvoorbeeld meer groen? Nou, dat heeft te maken met dat we 10 jaar geleden in een crisis zaten, waarin we met elkaar dachten van de woningmarkt is af. We hoeven niet meer zo heel veel te bouwen. Nederland is wel klaar. We hebben niet zoveel woningen meer nodig, dus we hebben ook geen plannen meer nodig voor die nieuwe woningen. Dus we zijn de afgelopen 10 jaar bezig geweest om de plannen die er toen al waren, om die gewoon in te vullen en te realiseren. En dat is voor een deel heel succesvol geweest. Maar dat is onvoldoende als je naar de toekomst kijkt, dat we gewoon 1 miljoen woningen moeten bouwen de komende 10 jaar. Wat ergens natuurlijk ook best gek klinkt, wat is het? Nog geen 10% volgens mij van ons land is uiteindelijk echt bebouwd. Ja, dat klopt. Maar 100% van ons land is bestemd en wordt benut met functies. Dus dat is ook de uitdaging van Nederland. Ja. We zijn een vol land. We hebben gewoon elke vierkante centimeter van ons land wordt gebruikt voor natuur, voor agrarisch, voor wonen, voor bedrijvigheid, voor een snelweg, voor infrastructuur. Mm. Dus we hebben gewoon de uitdaging ook om al die opgaven, om die gewoon goed met elkaar te verbinden op plekken waar dat ook goed kan. En ook op plekken die dan niet zo populair zijn. Want we spraken net Frits Marcus, een NVM-makelaar, die belde ons vanochtend in Barendrecht en zegt, ja, we moeten niet langer praten en gewoon onorthodoxe maatregelen nemen. Dus ook bouwen op plekken die gewoon minder populair zijn. Ik weet niet welke plek hij dan voor ogen heeft, hoor. Maar plekken die minder populair zijn, er zijn ook heel veel plekken die je gewoon populair kan maken door gewoon met hele goede plannen te komen. En daar kan je projectontwikkelaars op aanspreken. Ja, maar dat kan ook zijn langs een snelweg bij een industrieterrein of bij een landingsbaan? Nou, dat binnen de mogelijkheden van de wet zou dat ook kunnen. En kan je daar een hele eigen gemeenschap ook creëren, een hele eigen wijk die echt aantrekkelijk gemaakt kan worden. Dus midden in het groene hart een hele duurzame, prachtige, zelfvoorzienende wijk. Dat zou prima kunnen, wat ons betreft. Ik heb zo'n idee dat er wat organisaties zijn daar iets minder enthousiast over zullen zijn, denkt u niet? Dat zal zeker. Maar als je het aan ontwikkelaars vraagt die lid zijn van de NEPOM, die geven heel veel om ons land. Die willen de natuur versterken, die willen de wateropgave aanpakken, die willen de verduurzaming, waar we ook volop voor staan, energiezuinigheid, willen ze met alle kennis en professionaliteit die ze in huis hebben echt goed voor het voetlicht brengen. Dus het is een beetje jammer om de tegenstellingen op te gaan zoeken. En dat gebeurt veel te veel op ons vakgebied. We moeten echt samen met elkaar zorgen dat we voldoende goede woonwijken weten te realiseren in de nabije toekomst. En dat helpt niet als we allemaal tegen elkaar uitgespeeld worden. Want we willen allemaal hetzelfde, betaalbare woningen, duurzame woningen en de opgave waar ons land ook voor staat om die op een goede manier beet te pakken. Mevrouw Uitzetter van de NEPROM, hartelijk dank. Peter Boelhouwer, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ik ben hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Het valt mij op als we zo de sprekers langsgaan naast de bewoners die we hebben gehoord, die klachten hebben dat bijvoorbeeld de wethouder uit Haarlemmermeer, maar ook mevrouw Uitzetter van de NEPROM, hebben het natuurlijk continu over wat binnen de grenzen van de wet is. Dus iedereen neemt zijn papieren verantwoordelijkheid, zo gezegd. Maar ja, is dat de weg die we moeten bewandelen? Nou ja, je moet natuurlijk wel aan de wet houden. Dat lijkt me verstandig. Maar als je hoort van we hebben aan mensen gevraagd van, we zeggen tegen mensen, ben je bewust van? Ja. Nou, daarmee hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Ja. Ja. Nou ja, je moet ook wel, je bouwt woningen voor 200 jaar, hè, wijken. Dus daar moet je echt wel serieus mee omgaan. Maar je kunt natuurlijk, wat in die gesprek ook werd aangegeven, je kunt ook compenseren. De dove gevels noemen we dat. Binnentuinen maken die rustiger zijn. Dus je kan er wel degelijk rekening mee houden. Mm-hmm. Maar je kunt ook op plekken bouwen waar je niet dat probleem hebt. Er wordt bijvoorbeeld nu het Vijfde Dorp gebouwd. Onder Rotterdam, in Zuidplas. Ja, dat is een heel nieuw dorp. Daar heb je volgens mij weinig last van van geluidsoverlast bijvoorbeeld. Dus het kan wel. En er zijn ook mogelijkheden om wat aan de randen van de Randstad te bouwen. We maken het onszelf ook wel heel moeilijk door inderdaad heel veel in die stad en rond die stad te willen bouwen. Ja. Dat is een keuze. Dat kan. Maar mevrouw Uitzetter gaf net aan van misschien is maar 10% of nog niet eens. Volgens mij is het 8% officieel van Nederland is bebouwd, maar 100% is bestemd. Ja, dat klopt. Nee, er is een enorme druk op de ruimte. En het is niet alleen vanuit woningbouw. Woningbouw valt dan eigenlijk nog wel mee als je dat in dat perspectief bekijkt. Maar het is inderdaad waterberging wat veel meer ruimte nodig heeft. Extensivering van de landbouw, energielandschappen. Dus we moeten dat op een hele verstandige manier invullen. Maar er kunnen ook combinaties komen. Dat zie je ook natuurorganisaties nu aangeven. Laten we nou rood en groen, laten we dat nou gaan combineren. Dan kunnen we ook die functies daarmee betalen. En je krijgt ook nog een heel aantrekkelijk woonmilieu. Dus we moeten iets ontspannender omgaan en functies gaan. Ook waterberging en wonen kan heel goed samen. Dus dat kan prima. En als je inderdaad alles in de stad bouwt, dan heb je gewoon meer overlast. Dat is natuurlijk helder. Dan moet je daarmee leren leven. Dat kan niet anders. Meneer Van Beinum die belde vanochtend en die zei van waarom kijk je niet eens naar de weilanden tussen Den Haag en Leiden? Is dat een goede plek? Oftewel, wordt dat een nieuw probleem voor de boeren, zo gezegd? Goed, we moeten iets met het groene hart. Dat is wel duidelijk. Hè? Dat is aan het oxideren, dat is aan het verzakken. Er komt verzilting. Dus dat waterpeil moet omhoog. Je zal daar een andere functie aan moeten. Tenminste, niet een andere functie, maar andere gewassen moeten gaan telen. Ja, dat zou je ook kunnen combineren met dat woningbouw. Maar om nu maar alle weilanden vol te gaan bouwen, dat lijkt me niet echt verstandig. Nee. Dus hoeft ook helemaal niet. Maar je moet daar wel wat. Er zijn ook plannen bijvoorbeeld van natuurorganisaties om in de uiterwaarden wat te gaan doen. En daar ook met wat woningbouw en natuur te gaan combineren. Dus je moet gewoon inderdaad inclusieve plannen waar je verschillende functies combineert. Ik krijg het idee van u, maar misschien hoor ik het verkeerd, dat u zegt ook binnen de grenzen is er nog prima en genoeg te bouwen als we maar wat creatiever zijn en er misschien wat meer ontspannen mee omgaan. Ja, zeker. Dat is inderdaad zo. Er is genoeg ruimte te vinden. Je kunt ook aan de randen van de Randstad. Dat gebeurt nu ook. Er gaat nu ook meer gebouwd worden. Zwolle, Deventer. Roep de boel even bij elkaar en zorg dat het goed komt. Ook bij is goed. Dank in ieder geval voor goed. Nu. Peter Boelhouwer was dat. Tot zover Stand.nl voor vandaag in ieder geval op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling dus. De woningnood dwingt ons om ook te bouwen op ongezonde plekken. Valt over te discussiëren, hebben we het afgelopen half uur wel gehoord. In de community van Spraakmakers wordt nog volop verder gepraat. Veel leden zijn het oneens met de stelling. Wouter Kalde zegt bijvoorbeeld het bewust overschrijden van geluidsnormen bij nieuwbouw is niet acceptabel. En volgens Huub van Baal is er meer dan gezonde ruimte genoeg buiten de Randstad. Als u mee wilt praten, word dan lid via spraakmakers@kro-ncrv.nl. Ster. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Met 2 jaar lang dubbele data en 50% korting. Zo krijg je nu 10 gigabyte en de eerste 6 maanden onbeperkt bellen voor nog geen €6 per maand. Dus pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen van 50PLUS Mobiel. We bellen! Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Pak je dubbele voordeel tijdens de dubbele datadagen op 50plusmobiel.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Kees van der Spek onthult vanavond dat het KRO-NCRV-programma Spoorloos fouten heeft gemaakt bij het matchen van adoptiekinderen en ouders in Colombia. In hoeverre mag je vertrouwen en kun je vertrouwen op lokale mensen die helpen bij de speurtocht? Zeker als het allemaal zo zorgvuldig moet. Dat en meer bespreken we straks in ons mediaforum. Nu eerst, de NS heeft met de spoorwegvakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Je hoort er meer over in het NOS-journaal met Dorald Megens. De stakingen op het spoor zijn met het akkoord definitief van de baan. Tot gisteren kon er worden gestemd over het principeakkoord. Ruim 81% van de FNV-leden is voor. Het akkoord kwam tot stand na 6 dagen van stakingen. Uiteindelijk werden NS en de bonden het vorige maand eens over een structurele loonsverhoging van ruim 9% en een compensatie voor de hoge inflatie. De cao loopt tot januari 2024. Oekraïne waarschuwt ook vandaag voor nieuwe raketaanvallen door Rusland. Gisteren werden Oekraïnse steden bestookt met Russische raketten als vergelding voor de explosie op de Krimbrug. Voor het eerst in maanden was ook hoofdstad Kiev doelwit. Vandaag zitten in de stad veel mensen uit voorzorg opnieuw in een schuilkelder, vertelt correspondent Wessel de Jong. Inmiddels zijn hier boven Kiev zijn de eerste raketten geraakt door het Oekraïnse luchtafweer. Ik zit zo diep in een kelder dat ik die explosies niet hoor. Gelukkig zou je bijna kunnen zeggen, staat hier een soort airco hard aan, waardoor je helemaal niks hoort. Maar goed, het is dus in volle gang boven, blijkt dus uit de officiële berichten. Meerdere plekken in de stad Zaporizhia zijn vandaag getroffen door raketten. Volgens berichten op sociale media zijn een station, scholen en medische voorzieningen beschoten. Minstens 1 persoon is bij die aanvallen om het leven gekomen. Energiebedrijven moeten verplicht worden weer langdurige contracten met vaste tarieven aan te bieden. Dat staat in een pamflet van de regeringspartijen VVD en CDA dat ze vandaag aanbieden aan klimaatminister Jetten. Ook willen ze een verbod op de welkomstbonussen voor klanten die overstappen naar een nieuwe leverancier. In natuurgebieden Onlanden op de grens van Drenthe en Groningen zijn meer dan 70 vuilniszakken met drugsafval gevonden. Een boswachter vond het afval van een hennepkwekerij in de buurt van Pijzen en vermoedt dat de rommel vrijdag of zaterdagochtend is gedumpt. Mexico heeft 5 Amerikaanse wapendealers aangeklaagd voor hun rol in het dodelijke bendegeweld in het land. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de handel in illegale wapens die uiteindelijk in handen komen van drugskartels. Schade door extreem weer kostte verzekeraars vorig jaar ruim 465 miljoen euro, meldt het Verbond van Verzekeraars. Het jaar staat daarmee in de top 5 van grootste bedragen sinds 2007. De overstromingen in Limburg hebben flink bijgedragen aan de hoogte van het bedrag in 2021, zegt de directeur van het verbond. De schade in Limburg, verzekerde schade, bedraagt iets meer dan 200 miljoen, zowel voor particulieren als voor bedrijven. En als je überhaupt kijk naar al die aantallen, dan zie je dat de laatste jaren de schadepieken enorm toenemen. En dat is voor ons wel een teken dat het extreme weer aan het toenemen is. De verzekeraars roepen op om Nederland klimaatbestendiger te maken. Moet beter gekeken worden waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Een van de verdachten van het uitgaansgeweld op Mallorca is in maart aangehouden in een onderzoek naar cybercrime. Volgens nu.nl heeft Lucas O. mogelijk gekraakte accounts van webwinkels doorverkocht. In het onderzoek daarnaar zijn voiceberichten onderschept waarin hij spreekt over het geweld op Mallorca. Hij zegt dat hij iemand 2 keer heeft getrapt. Wie dat is, dat wordt niet duidelijk. En ook zegt hij dat iemand in coma is getrapt, maar dat hij dat niet heeft gedaan. Bij het geweld vorig jaar juli raakte Carlo Heuvelman in coma en overleed 4 dagen later. Het weer zonnig, vooral in het zuiden. In het noorden af en toe wat wolkenvelden. En het wordt maximaal 16 graden. Komende nacht in het noorden minima rond 6 graden. In het zuiden enkele graden boven het vriespunt. En morgen overdag zo'n beetje hetzelfde weerbeeld. Doral, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was een behoorlijk drukke ochtendspits. Er staat nu nog zo'n 50 kilometer file over. Alleen in het midden van het land heb je hier en daar nog wat vertraging. En ook bij Amsterdam op de A10 de Ring Zuid. Daar was een ongeluk tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 6 kilometer. De vertraging is zo'n kwartiertje. Twee rijstroken zijn er dicht. En als laatste nog de A27 van Breda naar Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen de brug Gorkum en Lexmond over 6 kilometer. Ook daar ruim een kwartier op onthoud. Overweldigende video-installaties van onder meer Bill Viola, Marina Abramovic en Steve McQueen zijn te zien naast de Utrechtse caravaggisten van het Centraal Museum. Bezoek de tentoonstelling Double Act, nu te zien in Centraal Museum Utrecht. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Het Nederlands Blazers Ensemble gaat on tour langs Nederlands mooiste zalen met Eternal Delight. De elektrificerende, ritmisch opwindende muziek van de Britse affront terrible Steve Martland in contrast met de warme, verstilde klanken van de Georgiër Gia Kanceli. Kijk op nba.nl. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Vanaf 13 oktober, Eternal Delight. NBA.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het blijft een lastig huwelijk, journalistiek en commercie. Wat zijn de afwegingen om af en toe wel afspraken te maken om een product te promoten in een artikel of via een advertentie in je krant? Dit gaan we onder meer bespreken in het Mediaforum met Renny Rijpma, is hoofdredacteur van het AD. Elge van der Wel is haar podcast-expert en mediaadviseur. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En onze spraakmaker vandaag is Paul Mostert, adjunct-directeur van De Nieuwe Kerk. We kijken natuurlijk eerst wat jullie zelf is opgevallen in de media. Elger, jouw moment gaat over podcasts. Tot nu toe zijn die veelal gratis te beluisteren. Maar het komende najaar wordt duidelijk of luisteraars bereid zijn om te betalen voor een podcast. Ja, echte mediamoment natuurlijk jouw terugkeer eigenlijk. Hè? Ja. Maar laten we het over podcast hebben. Dat hebben we al gehad. Dat ligt achter ons. Precies. Dat was een half uur geleden al inderdaad. Podcast. Interessant artikel in het AD. Die schrijven al een aantal weken een soort reeks over podcast en de markt. En gisteren artikel eigenlijk over de verschuiving. Of in ieder geval het extra verdienmodel voor podcasters. Dat gebruikers, dat luisteraars gaan betalen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk iets wat we zeker het afgelopen jaar opeens in de Nederlandse markt zien opkomen. Een half jaar geleden is Podimo hier gestart. Wat ik me opeens realiseerde is, dat is een half jaar geleden. Dat is best een spannend moment, want al die mensen zijn gelokt naar Podimo, een app waar je een abonnement kan afsluiten voor 5 euro per maand om te luisteren. En die zijn gelokt met een gratis abonnement van een half jaar. Van een half jaar, aha. 15 april was de datum dat ze starten. Nou, misschien niet dat iedereen op 15 april meteen in de rij stond om een account aan te maken, maar laten we even de eerste maand nemen. Dat betekent dat vanaf komende vrijdag of zaterdag, wanneer is 15 oktober, zaterdag, dat het een maand wordt waarin de vraag is hoeveel mensen ook daadwerkelijk blijven betalen als het gratis abonnement is. En wat verwacht je? Ik denk dat het wel spannend wordt. Ik denk dat het zeker mensen blijven betalen. Het is natuurlijk ook een soort van automatisch aan. Dus je moet eerst maar achterkomen dat je aan het betalen bent. Maar ik denk, ja, er zijn mensen die gewoon hun favoriete podcast willen blijven luisteren. Die ook prima snappen dat je voor wil betalen. Aan de andere kant, dit komt op een punt waarin mensen natuurlijk heel erg naar hun uitgaven kijken. Mm-hmm. Veel mensen horen je ook al zeggen, ja, ik betaal voor Netflix. Ik betaal voor Videoland. Ik betaal voor Spotify. Moet ik dan ook voor podcast betalen? Dat is eigenlijk heel raar, want waarom zou je dan... Ja. Voor het ene product wel, precies. En voor het andere niet. Dit is toch ook geld. Ja. Het wordt echt wel heel spannend. En ik ben ook even naar de cijfers gaan kijken van hoeveel mensen überhaupt, ook al is het gratis, al overstapt naar Podimo. En als je een podcast pakt als Man, Man, Man, de podcast, die hadden meer dan 100.000 luisteraars per aflevering toen het openbaar was. Mm-hmm. En je ziet nu in de Podimo-app, waar je kan zien hoeveel mensen het volgen, dat er maar ongeveer 30.000 mensen die podcast volgen. Okay. Of die allemaal luisteren, of dat iedereen die luistert volgt, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat zegt al dat een heel groot deel eigenlijk al afgehaakt is op het moment dat je naar een andere app moest. En ja, je moet uiteindelijk gaan betalen dat ze al niet meer luisteren. Maar dus kan dat dan impact hebben op gewoon sowieso het succes van de podcast? Nou ja, als al je hits verdwijnen, dan kan dat. Aan de andere kant denk ik dat op het moment dat er een podcast verdwijnt, dat je betaalmuur 1 niet wil betalen, dat mensen ook naar andere dingen luisteren. En het is natuurlijk niet zo dat de hele markt achter een betaalmuur verdwijnt. Ja. Het is een divers landschap, zoals in principe alle media natuurlijk divers zijn. Je kan gratis nieuwsites hebben. Nou, nee, bij DBG, het AD is half gratis, half premium. Nu.nl is helemaal gratis. Volkskrant zit voor een heel groot deel juist achter de betaalmuur. Dus bij nieuws zie je dat bij podcast, bij podcast ook. Het interessante is natuurlijk dat die abonnementen een soort van oplossing zouden bieden, zeker ook voor verhalende podcasts. Die zijn duur om te maken, lastig om terug te verdienen met bijvoorbeeld advertenties. En de vraag is of we dat nu echt gaan zien. Want als je kijkt bij Podimo, waar je dus een abonnement betaalt voor dat hele pakket podcast, zijn het ook vooral BN'ers die in een microfoon praten en een paar verhalende podcasts, maar een soort te grote belofte. Is het weer eens anders. Hier krijgen we mooiere verhalende podcasts van, is nog niet helemaal bewaarheid geworden. Die zien we eigenlijk nog steeds gewoon bij de publieke omroep, omdat daar geen geld verdiend hoeft te worden. Ja, we hebben hier iemand in de studio die dol is op podcasts van Amerikaanse universiteiten. Dat zijn denk ik ook lange verhalen, Paul Mostert. Dat zijn hele lange verhalen. Ja. Ik ben ook is dat betaald? Soms niet, soms wel. Soms moet je na een paar keer alsnog gaan betalen, als je wat verder wil. En dan zit je natuurlijk ook een beetje lekker te maken. Ja. Maar het werkt wel. Ik doe het toch wel die stap een keer. Ja. Maar het zijn geweldige podcasts. En dan ben je dus ook bereid om er wel geld voor neer te leggen. Ja. Maar dat zijn kleine bedragen nog, hoor. Dat is natuurlijk een hele grote markt. Dat scheelt misschien erg, hè? Nederlandse taal, Engelse taal. Ja, kijk, je hebt gewoon minder luisteraars. Dus er moet om rond te komen als podcaster, moeten er wel gewoon genoeg in het Nederlands taalgebied mensen zijn die betalen. Terwijl als je Amerikaanse of Engelstalige podcast hebt, is de wereld je markt. En kan dus in een hele kleine niche, en dit is nog steeds, het is een niche, maar eigenlijk nog best een brede niche. Maar hoe kleiner een niche wordt, in het Engels lukt dat nog wel. Maar in het Nederlands is het gauw eindig. Jij gaat het bijhouden voor ons. Uiteraard. Hoe dat verloopt. Heel goed. Renny Rijpma, jij wilt in jouw mediamoment het nog even hebben over de omstreden tweet die de Spaanse outkeeper Casillas het afgelopen weekend stuurde. Hij deed voorkomen alsof hij uit de kast kwam als homo. Even later zei hij dat hij was gehackt. Die tweet was vooral ook een grappig bedoelde reactie van een andere voetballer weer, Pujol. Die kreeg veel kritiek vanuit de LHBTI-gemeenschap. Ja. Waar zit het voor jou? Nou, dat je het er nog over wil hebben? Ik vind het zo ten eerste is het natuurlijk merkwaardig dat we het hier anno 2022 over moeten hebben. Maar in de voetbalwereld wordt eigenlijk angst wordt er naar uitgekeken dat een voetballer van een grote naam een keer uit de kast komt. Want het is de grootste sport wereldwijd. En we kennen de bekende, zeg maar, homoseksuele voetballers, die zijn ongeveer op één hand te tellen. Nou ja, iedereen weet natuurlijk, dat kan niet kloppen. Dus kennelijk is die omgeving niet uitnodigend genoeg om daarvoor uit te komen. Wat betekent dat een deel van die mensen zich verschuilt achter een stukje van hen, waar ze niet openlijk voor uitkomen. Nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn als er een voorbeeld is waarin gewoon heel veel jongens, wellicht ook meiden, maar daar speelt het wat minder in het geval van voetbal, zich aan op kunnen trekken. Want ja, ik ken ze, die jongens die gestopt zijn met voetballen, omdat ze in een omgeving zaten waarvan ze dachten van, ja, ik voel me hier niet op mijn gemak. En ook uiteindelijk is het beeld wat wij met z'n allen scheppen van het voetbal, voor sommige mensen is het gewoon waarheid geworden. Nog niet zo heel lang geleden waren er bekende voetbalcommentatoren of oud-spelers die zeiden van, ja, nee, maar er voetballen ook geen homoseksuele mannen, want die houden niet van voetbal. Ja. Of die kunnen zelfs niet voetballen. Dus de beeldvorming die er rond bestaat is gewoon echt werkelijkheid geworden voor sommige mensen. En het zou zo mooi zijn als dat op een moment doorbroken kan worden. En dit is, in die zin, Casillas was het zat gehad. Dat zijn rumoerige liefdesleven de laatste tijd zo breed werd uitgemeten door de Spaanse roddelpers. Hij schoot in een soort tegenreactie. Zag dat als een grap. Heeft excuses aangeboden. Is de ophef proportioneel die daarover ontstaat? Nou, ik denk het wel, omdat het zo tekenend is. Kijk, wat voor een voetballer of twee voetballers in dit geval een grap was, was echt een zucht van verlichting over de hele wereld. Want dat is wat er gebeurt met als je iets op Twitter verspreidt. Ik denk dat er duizenden voetballende mannen dachten van eindelijk, of hem misschien wel miljoenen, over de hele wereld. En een uur later blijkt het gewoon niet waar te zijn en een grap. En heb je eigenlijk meer afbreuk gedaan aan dat wat voor waar veel mensen zo rijkhalsend naar uitkijken. Jullie zitten te knikken, jullie begrijpen. Ja, kijk, het wordt niet te groot gemaakt. Ik ben altijd voor een goede grap. En over heel veel dingen kun je grap maken in mijn ogen. Maar je bent echt naïef als je denkt dat dit überhaupt een grap is die je kan maken. Dit is zo'n gevoelig onderwerp. En dat weet elke speler dat dit wel speelt als onderwerp. En het is zo'n onbesproken fenomeen. Het is gewoon heel pijnlijk. En ik zag op Twitter het ook gebeuren. Want er zijn een aantal programmamakers van de NOS geweest. Die hebben een podcast hierover gemaakt. De Schaduwspit. Winfried Baaien, Jeroen Rivka en Rivka Opveld. Ja. Over dit hele fenomeen. En die zag je inderdaad tweeten. Wauw, eindelijk is die dan niet de schaduwspits, maar de schaduwkeeper. We hebben een maar soort doorbraak en hij dat blijkt er. Niet zo te zijn. En dan blijkt het niet dat je bedenkt dat dit een grap is die grap is. Of zij zich op dat moment daarmee bezighouden, toch? Maar dat is toch erg? Dat kan niet meer, zeggen jullie. Wat voor een hele gemeenschap. Dan gaan we het hebben over de pijnlijke onthulling over Spoorloos. Het programma van de KRO NCRV dat geadopteerde mensen met hun biologische ouders en gezinsleden herenigt. Programmamaker Kees van der Spek van het misdaadprogramma Oplichters aangepakt op RTL 5 onthulde gisteravond bij Jinek dat Spoorloos in tenminste 2 gevallen deelnemers met de verkeerde mensen heeft herenigd. Dus niet hun biologische familie. KRO NCRV heeft de mismatch erkend inmiddels. Onderzoekt ook de zaak en heeft met iedereen die mogelijk met degene, een fixer wordt dan wel genoemd, die staat centraal in het verhaal, heeft gewerkt, contact opgenomen. Ik denk dat we allemaal hier het over eens zijn dat dit gewoon een ontzettend pijnlijk verhaal is, omdat het zo belangrijk is dat je weet waar je vandaan komt en wat jouw identiteit is. Wat dacht jij toen je het hoorde, Rennie? Ik had er wel een beetje een dubbel gevoel over, omdat precies wat je zegt, het zijn natuurlijk als je op zoek bent, vaak na jaren naar je biologische ouders, is dat, dat komt zo dichtbij, dat vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Tegelijkertijd weten we ook dat er in adoptieprocessen, en dat wisten we toen niet, maar inmiddels weten we wel dat daar zoveel is misgegaan in, decennia geleden, dat toen ik het hoorde, dat ik dacht van het is eigenlijk wel merkwaardig dat dit niet eerder aan het licht is gekomen. Want dat er dan ook in zo'n zoektocht iets mis kan gaan, is gezien de geschiedenis met adoptie in zijn geheel misschien niet zo verwonderlijk. Maar pijnlijk uiteraard. Ja. Dit speelt de 2 gevallen in ieder geval waar het nu van bekend is. Die gisteren ook bij Jinek zaten. Dat is begin 2000, 2003, 2005 geweest. Tegelijkertijd, dit heeft natuurlijk, jij geeft aan, binnen de adoptiewereld hebben we veel misstanden gehoord de afgelopen jaren. Ja. Hier gaat het natuurlijk ook om de fixer, noem ik dan. Dat is eigenlijk iemand die in het buitenland gebruikt wordt, hè, om ingangen te vinden, om research te doen. Ja, waar je ook niet zonder volgens mij zo'n programma kan maken. Want je moet wegen bewandelen. Hè. Je hebt de lokale autoriteiten nodig. Je moet soms in archieven die niet publiekelijk toegankelijk zijn. Ja, als je vanuit het buitenland misschien de taal niet helemaal machtig, zeg maar, daar toegang toe wil krijgen, dan kom je niet ver. Dus je bent afhankelijk van die fixers. Journalistiek breder, hè, worden die veel ingezet. Ik bedoel, we kennen dit ook uit oorlogsverslaggeving of überhaupt van buitenlandse reportages. Ja, fixers zijn cruciaal in buitenlandwerk. Kees van der Spek gaf gisteravond al bij Jinek het volgende aan over deze betreffende fixer. Edwin Vela is iemand die buiten beeld, achter de schermen, vooraf voor televisieprogramma's onderzoek doet. Dus die zoekt eigenlijk in letterlijke zin hier de biologische familie op. En dan komt later dat programma en die laat dan zien wat Edwin Vela heeft uitgezocht. Dat is het eigenlijk, hoe dat werkt. En hij is dus iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen. En along the way bleek dat hij niet iemand is op wie je blind zou moeten vertrouwen. Ja, waarbij natuurlijk ook de vraag is, er wordt vaker gewerkt. Hoe ver, Elge van der Wel, kun je gaan in het checken? Ja, want dat moet allemaal uit onderzoek blijken natuurlijk. Dat is het lastige. Je ziet natuurlijk, als je kijkt naar de journalistiek, op redacties hebben we allemaal manieren om alle checks en balances in te voeren. Maar een fixer werkt alleen. Dus een correspondent die werkt met een fixer, die kan nog checks en balances uitvoeren. Maar het is heel lastig om dat heel breed te doen. Want het gaat om één iemand die juist de ingangen voor je heeft. Mm-hmm. Dus alles bij fixes is uiteindelijk los van natuurlijk bepaalde dingen die echt van de gaten houden of dat maar klopt. Gebaseerd op vertrouwen. En daarom zie je juist dat er ook langdurige relaties worden aangegaan met een fixer. En als jij een fixer, in dit geval deze man, vertrouwt, dan ga je hem vaker zaken laten doen. En denk je, nou, die kan me helpen. En daarom zie je nu dat ook dat er meerdere zaken zijn. Er is één rotte appel in dit geval onder die fixers. Waar je meteen ziet dat het voor meerdere zaken en ook nog niet gewoon een nieuwsverhaal, maar hele persoonlijke, emotionele familieverhalen. Ja. Ja. Waarbij in dit geval wel de deelnemers al eerder hebben aangekaart, geven zij aan in ieder geval, dat hebben we nog geen reactie van de omroep op, dat ze het idee hadden dat die match niet klopte. Dus ze hebben wel eerder signalen afgegeven. Dat is natuurlijk, dat is ook wat Kees van der Spek aangaf, wat die mensen hebben gegeven bij hem, is dat ze dat hebben aangekaart ook, dat ze een brief of een e-mail hebben gestuurd naar de redactie. Eigenlijk niet echt reactie kregen. Kijk, als dat zo is, ik weet niet of dat echt zo is, vind ik dat wel kwalijk. Want ik denk altijd als er iemand met twijfel terugkomt bij je en het gaat om zoiets gevoeligs, dan moet je als redactie toch meteen die mensen in ieder geval geruststellen of een extra check doen of dat soort dingen. En dat ze een beetje, dat radio stilte is, vind ik dan wel, als dat klopt, vind ik wel schokkend. Ja, want voorlopig moeten we het doen met de schriftelijke verklaring in ieder geval, die is afgegeven. Renny Rijpma, jij bent hoofdredacteur. Als er zoiets zou gebeuren met een rubriek die al heel lang bestaat, wat staat je dan te doen, vind jij? Ja, uitzoeken wat er is gebeurd, dus heel feitelijk. Kijken van hoe lang werken we met deze man? Wat hebben we eigenlijk gedaan om zijn manier van werken te checken? Is dat ooit gebeurd? Want daar ben ik nu wel nieuwsgierig naar. En de reactie van KRO en NCV is nu van, ze hebben toegegeven dat het in deze betreffende zaken mis is gegaan. Maar wat er vooraf is gedaan, of zoals Elge zegt, van wat is er gedaan met die geluiden van mensen voor wie een zoektocht was opgezet, die toch twijfels hadden. Ja, daar ben je eigenlijk nieuwsgierig naar. Want kijk, in overal waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. En het is vaak over hoe je met die fouten omgaat. Dat is bepalend. En daar ben ik dus ook nieuwsgierig naar over wat KRO en NCRV daar wellicht naar de uitzending van vanavond nog over te zeggen heeft. En dat lastig zou voor mij als hoofdredacteur ook het eerste zijn van, oké, er is iets. Vaak kan je dat niet terugdraaien over hoe ermee om wordt gegaan en over of de reactie op de fout adequaat is. Dat is wel iets waar je scherp op moet zijn. Ja. Wat leer eruit voor de toekomst? Inmiddels volgens mij worden bij het programma worden de mensen ook om DNA-test gevraagd. En dan heb je al een extra check. Sinds 2019 is dat inderdaad vast ingevoerd. Dus dan dat is de beste check bijna die je kan hebben. Uiteraard, natuurlijk. Ja. Maar los daarvan, denk dat het goed is om te evalueren. Wat kunnen we doen om dit nooit meer te laten gebeuren? En helemaal, dat is het punt. Je kan het nooit voorkomen dat je op die mensen, op die fixers moet vertrouwen. Maar de hoop is toch dat er een goede evaluatie komt bij Spoorloos. Zo is het voor jou bijvoorbeeld ook reden om te denken, wij moeten ook eens even kijken van hoe werken wij eigenlijk met die fixers en controleer je dat genoeg? Ik kan me niet een situatie waardoor ik nu alleen meteen alert word dat ik denk van, oh, dat zou daar bij ons ook wel mis kunnen zijn. Ja. Wat ik al zei, je hebt het in oorlogsgebied vaak. Hè, van daar ben je ook eigenlijk wel afhankelijk van fixers. Omdat je ook moet weten waar je wel naartoe kan en niet naartoe kan. En ja, het is ook belangrijk om daarop te kunnen vertrouwen. Want anders loop je nog meer gevaar. En ik denk dat bijvoorbeeld bij Spoorloos ook, kijk, dat dit hier mis is gaan is heel kwalijk en moet ook zeer serieus worden genomen. Maar tegelijkertijd het programma bestaat al zo lang. Er zijn natuurlijk heel veel mensen wel met een biologische familie herenigd. En is dat ook heel waardevol? Nou, dat gaf Kees van der Spek gisteren ook aan. Ja. Van, je wil ook niet zomaar collega's gaan afbranden. En het is een programma wat altijd de goede wil natuurlijk handelt. Ja. Is het Elge van der Wel zou het anders zijn geweest? Want jullie zijn betrekkelijk mild hierover, dat het lastig is om te voorkomen dat er rondom adoptie sowieso meer misstanden zijn. Als dit een programma was geweest wat pas een jaar op de buis was geweest, had je dan anders geoordeeld? Was je dan harder geweest? Misschien wel. Omdat als dat meteen dan gebeurt, dat is meteen bij een nieuw programma, dan ga je misschien iets meer twijfelen. Het programma is natuurlijk met een track record. In ieder geval, ik weet niet hoe lang het bestaat, maar in ieder geval sinds ik klein was, was het al op tv, was het ook al Derek Bol die op pad ging. 30 jaar jubileum achter de rug. Precies. Dus ze hebben een track record dat ze dit in ieder geval tot nu toe, los van, die noemde even incidenten, of eigenlijk één groot incident, heel zorgvuldig doen. Waarbij je mag hopen dat inderdaad alles goed gecheckt gaat worden. En de lastigheid, daarom ontbreekt nog een verdere reactie, is dat we die uitzending natuurlijk ook nog moeten zien vanavond. Ja, zeker. Maar goed, weet je, de track record speelt absoluut een rol. En ook de toch wel de zorgvuldigheid die je eigenlijk terugziet in het programma. Hè. Het is niet dat er heel heigerig gezocht wordt en dat het moet. Ja, je hebt ook wel eens, nou zullen die misschien niet altijd de uitzending halen, maar ook zoektochten die mislukken, dat je dat ook ziet. Ja, dat maakt wel dat je. Nou, in ieder geval dat mijn indruk van afstand is dat het betrouwbaar is en dat het met een integer wordt gemaakt. Dat het niet zo om het effect gaat, maar het maakt het niet minder pijnlijk voor de mensen die het heeft getroffen. Nee, absoluut. Ja. Ja. Dan, er is ophef over een nieuw type digitale advertentie waar media die zijn aangesloten bij DPG Media gebruik van maken. En media als de Volkskrant, Nu.nl, maar ook het AD van Rennie Rijpma dus. Kritiek richt zich op dat gebruik van zogeheten naadloze advertenties in de apps en op websites. Die zouden te veel lijken op nieuwsartikelen. Elger, jij attendeerde ons er ook op. Gelukkig hadden we hem zelf ook gezien. Maar naadloze advertenties, wat is jouw definitie ervan? Kijk, Waar je eigenlijk eerst naartoe moet, is de social media. Facebook en Instagram. Ja. Advertenties daar, die lijken zoveel mogelijk op de normale posts, stories, video's. Alles wat je daar ziet. Dat gaat helemaal op in de omgeving. Dat is heel fijn voor adverteerders. Want dan is de kans kleiner dat je erop dat een advertentie is. De kans groter is dat je doorklikt. En DPG Media en eigenlijk alle uitgevers natuurlijk heel veel last van bedrijven als Facebook en Google, die eigenlijk al het advertentiegeld uit de markt haalt. En ook van adverteren. Als je kan adverteren op een plek waar je advertentie heel veel lijkt op een gewone post en de kans op interactie met jouw advertentie groter is, of je kan adverteren op een plek waar allerlei alarmbellen en pijltjes staan, dit is een advertentie, kijk vooral niet hier, dan is het van adverteren heel makkelijk. Dus het is logisch dat een uitgever als DPG denkt, ja, we moeten toch een beetje die kant op trekken. Het punt is, DPG maakt journalistieke producten. AD is een voorbeeld van. Toevallig zit de hoofdredacteur naast me. En je wil een scheiding tussen advertenties en journalistiek content. Ja. En je wil vooral niet dat er verwarring kan ontstaan. Wat interessant is dan kom je op een soort grens. We willen toch die advertenties iets meer laten lijken op journalistiek content. Want dat is fijn voor de adverteerders. Maar we willen ook die journalistiek willen we bewaken. En er mag geen verwarring zijn. Interessant eraan is er waarschijnlijk heel veel interne discussie geweest. Maar daar kan mijn buurvrouw misschien zo meteen eens over zeggen. Op een gegeven moment is het eruit gekomen. We gaan wel deze seamless ads op z'n Engels. Dat doen we natuurlijk in de advertentiewereld op z'n Engels. Gaan we maken. Gaan we invoeren. Maar we zorgen wel dat duidelijk is in het lettertype en de kleur van de achtergrond dat het net anders is dan de content. Het punt is dat in de eerste communicatie naar adverteerders werd gezegd, het mooie is, het ziet er hetzelfde uit als de content. Hetzelfde lettertype en hetzelfde achtergrondkleur. Die tekst is inmiddels aangepast, maar in mijn ogen laat dat zien wat hier gebeurt. Hier zijn verschillende afdelingen binnen één uitgever, namelijk een salesafdeling voor advertenties en een journalistieke kant, met hoofdredacteur aan het roer, die eigenlijk tegengestelde belangen hebben. En dan krijg je dit soort spanningen die uiteindelijk balanceren op een heel gevaarlijk kantelpunt. En de vraag is of die paar euro, paar duizend, paar tienduizend, honderdduizend euro, best om bedragen gaan. Ja. Maar ik denk in vergelijking met wat er binnenkomt aan abonneegeld, gaat dit ene andere advertentievormpje echt niet zoveel verschil maken. Of je dat geld, of het je waard is om zo erg op die grens te balanceren. Ja, voordat Rennie Rijpma reageert, even naar de kant van de adverteerder. Want Paul Mostert, als adjunct van directeur van de Nieuwe Kerk, doet ook communicatie. Jazeker. Ja, ideaal. Ja, natuurlijk. Als je advertentie lijkt alsof het een journalistiek geschreven stuk is. Ja, dat lijkt ideaal. Maar ik denk dat de lezer of de gebruiker, die straft het ook wel weer af. Want die is natuurlijk niet dom. En die kan zich op een gegeven moment toch bedot voelen. Of misleid voelen of wat dan ook. En dan corrigeert het zichzelf wel. Ik denk dat je nooit die media consument moet onderschatten. En het kan een tijdje tot verwarring leiden. Maar daarna komt de apel uit de mouw. Toch wel. Ze pikken het wel op, Rennie Rijpma? Zeker. Kijk, zowel de adverteerder als de gebruiker zitten helemaal niet op te wachten dat journalistieke content en advertenties zich vermengen. En uiteraard, de hoofdredacteur zit daar ook absoluut niet op te wachten. Nee. Waar de hoofdredacteur wel op zit te wachten is een digitaal product wat gewoon soepel werkt. En wat heel vervelend is, als je prachtige journalistieke verhalen maakt, dat die ergens op een podium verschijnen, op een site of op een app, waarin de advertentie mega storend zijn in het gebruik. Omdat ze extreem langzaam laden. Omdat ze eigenlijk een soort je journalistieke beleving, het lezen, ophouden. Door de manier waarop ze eruit zien. Maar Rennie, begrijp ik nou goed dat om die app goed te laten werken, daarom lijkt de vormgeving van de advertenties op de journalistieke stukken. Het gaat, zoals Elger het nu bespreekt, heel erg over de voorkant. Maar seamless, het naadloos adverteren, is nog veel meer een kwestie van aan de achterkant. Dat een advertentie soepel in het product zit. Dat klopt, maar dan kun je gewoon in de vormgeving nog veel duidelijker maken dan advertenties nog steeds. Maar goed, weet je, ik denk... Ik vind het heel raar dat een hoofdredacteur nu gaat verdedigen dat een advertentie zoveel mogelijk op content lijkt. Nou, dat verdedig ik zeker niet, want volgens mij is het onderscheid heel erg duidelijk. Er staat een advertentie, staat er duidelijk boven. Lettertype grote 8. Ja, en de advertentie zelf is in een ander lettertype. De achtergrond is anders. Maar bovendien, voordat wij dit introduceren, testen we dit met gebruikers. Want wat ik als dat ik het verschil zie, dat maakt niet zoveel uit. Weet je, het gaat erom of die gebruikers het ook zien. Dat is getest. Ze zien dat heel duidelijk. Onze gebruikers zijn niet onnozel. Ze weten heel goed wanneer ze naar een advertentie kijken. Er zit toch iets op het moment dat jouw salesafdeling dat kennelijk van de toren blaast van kijk eens hoe ideaal dit is. Dan zit er dus kennelijk, heeft het een effect. Nou ja, kijk, dat zou ik nog wel willen benadrukken wat nu niet goed gaat. Kijk, een salesafdeling gaat inderdaad hiermee de boer op. Als hoofdredacteur ben ik niet zo geneigd om te zeggen van jongens, we hebben nieuwe advertentievormen. Waardoor zeg maar het salesaspect nu uitgebreid wordt uitgemeten en je in een situatie komt dat ik als hoofdredacteur moet gaan verdedigen waarom we andere advertentievormen hebben. Omdat ik liever over de journalistiek praat. Ja. Dat is waarom ik hier zit. En nu word ik gedwongen om over de advertenties te praten. In ieder geval is de angst of het verwijt, de kritiek, dat het door elkaar heen loopt. Ja, en ik bestrijd dat, omdat echt, kijk ik natuurlijk altijd mee als er een nieuwe advertentievorm komt. Is dat onderscheid duidelijk genoeg? En dat is mijn allergrootste belang. En wat ik zeg, dat testen we ook voordat we überhaupt zoiets introduceren. Ja, dat we het dan vervolgens niet goed communiceren, dat kan je ons kwalijk nemen. Okay, maar jullie zeggen eigenlijk aan beide kanten van jou, Elger, de lezer, gebruiker is niet achterlijk. Nee, dat sowieso niet. Maar ik vind het, wat hier gebeurt met die salesverdeling, hoe zij verkopen, weet je, die zouden nog een artikel op de voorpagina verkopen. Als journalistieke content van aan een adverteerder, zeg maar. Wat dan die journalistiek is. Dat is een beetje kwalijk. De salesafdeling zou ook moeten zien dat krachtige journalistieke producten en onafhankelijk daarvan advertenties, dat uiteindelijk meerwaarde heeft. Want anders heb je geen producten. Ik durf wel te zeggen voor de salesafdeling van DPG dat ze dat belang heel erg zien. En kijk, we zitten hier bij de publieke omroep. Dat is natuurlijk iets anders. Wij als krantenuitgevers moeten zelf onze broek ophouden. Dus er moeten ook advertenties verkocht worden. Al is het maar om die journalistiek betaalbaar te houden. Is ook heel belangrijk. Dus we hebben er alle belang bij dat dat ook op een goede... Maar dat het niet verwarrend werkt. Nee, en dat het niet verwarrend werkt. En daar zullen wij altijd voor waken. En nu gaan we nog beter opletten dat het ook niet zo wordt verkocht. Eigenlijk. Nou, dus komt het allemaal weer mooi bij elkaar. Het is ook gewoon half elf. Dus ja, ik kan het zeggen als je mij wil afronden. Ja, dat is duidelijk. Hè? Elger van der Wel, Renny Rijpma, hartstikke bedankt. Ja. Tot snel weer. NPO Radio 1. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws door Alt Megens. In het hele land zijn invallen gedaan en 7 mensen gearresteerd in een onderzoek naar witwassen en drugshandel. Volgens persbureau ANP zijn enkele honderden rechercheurs betrokken bij die actie. En ook waren er invallen in Luxemburg en Servië. Voor de tweede dag op rij zijn er raketten neergekomen in de Oekraïnse stad Zaporizhia. Volgens berichten op sociale media zijn onder meer een station, woningen, scholen en medische voorzieningen beschoten. En ook in andere steden in Oekraïne, waaronder Kiev, ging het luchtalarm weer af. NS-personeel is in grote meerderheid akkoord gegaan met de nieuwe CAO. Daardoor zijn nieuwe stakingen van de baan. Vorige maand werden NS en de bonden het eens over een principeakkoord. Daarin is onder meer een structurele loonsverhoging opgenomen van ruim 9%. Vorig jaar was er voor ruim 465 miljoen euro schade door extreem weer. Daarmee staat 2021 in de top 3 van hoogste schadebedragen door extreem weer in de afgelopen 15 jaar, zegt het Verbond van Verzekeraars. De hoogste schadeclaims kwamen binnen na de overstromingen in Limburg. Dorot, dankjewel. Jolande van der Velde heeft nog verkeersinformatie. Een restantje nog van de ochtendspits. Het valt eigenlijk wel mee, hoor. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar was een ongeluk. Tussen Mars en Breukelen heb je 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En een ongeluk ook op de A10, de ring Amsterdam-Zuid. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. Ook zo'n 10 minuten vertraging. Daar zijn nog 2 rijstroken dicht. Tot 11:30, Hélène Plag. Met lood in je schoenen naar het werk of je tijd uitzitten tot je pensioen. Meer mensen hebben daar last van dan je misschien zou denken. Tot 1 op de 5 zitten opgesloten in hun werk. Hoe doorbreken we die negatieve cirkel? Daarover ga ik straks praten met organisatiepsychologe Merel Veenstra-Verschuren. Mevrouw Veenstra, goedemorgen. Goedemorgen. Opgesloten. Hoe voelt dat? Alsof je echt gedwongen wordt dat je moet werken? Nou, die mensen die zijn eigenlijk de controle kwijt. Dus die weten eigenlijk niet beter dan dat ze maar gewoon in het onderbewustzijn blijven zitten en in die baan blijven zitten zonder dat ze tot actie overgaan. En dat kan uiteindelijk niet alleen leiden tot automatisme van gaan, maar echt tot ziektebeelden. Ja, precies. Tot aan een burn-out. Zware gevolgen voor de werkgever en de werknemer. Ja. Moeten we niet willen, dus we gaan het er straks over hebben wat je daar zelf en misschien ook als werkgever tegen kunt doen. En voor 11 duiken we met spraakmaker en adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk, Paul Mostert, in het leven en het verhaal van koningin Juliana. Maar eerst nu ons drinkwater. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Met regen komt er 30 miljard kuub regenwater naar beneden. Nederland is een waterland. Met rivieren komt er 80 miljard kuub per jaar aan rivierwater naar binnen. Maar om dat water geschikt te maken voor consumptie en er daarnaast ook genoeg van te maken, wordt volgens de drinkwaterbedrijven de komende jaren een steeds grotere uitdaging. Daarom moet er nu actie worden ondernomen, zeggen ze. Deze week in Spraakmakers gaan we die uitdaging aan. Op zoek naar de toekomstbestendigheid van ons drinkwater. Om de groeiende tekorten aan drinkwater op te lossen, wordt er in de duinen van Scheveningen een experiment uitgevoerd dat, als het slaagt, voor de komende 50 jaar een extra waterbron op kan leveren. Alles over dat experiment hoort u in deel 2 van onze serie. Het verslag is van Marcel Dekker. De oproep is niet van gisteren. De oproep om zuinig te doen met ons drinkwater klinkt al decennia. Ik water besparen. Water uit de kraan is vanzelfsprekend. Toch gebruiken we onnodig veel water. En dat is slecht voor het milieu. In de jaren 90 vanwege het milieu, recentelijk ook vanwege de toenemende zorgen over de leveringszekerheid van drinkwater. Bevolkingsgroei, economische groei en de gevolgen van een veranderend klimaat. Drinkwaterbedrijven zeggen het binnenkort niet meer bij te kunnen benen. Wat gebeurt er als er niks gebeurt? Ja, dan zullen wij toch hier en daar of geen aansluiting kunnen maken, of er zal een heel dun straaltje water uit de kraan komen. En dat willen we niet. De komende dagen maken we kennis met verschillende scenario's om het probleem aan te pakken. Te beginnen met misschien wel de meest exotische voor Nederlandse begrippen. De brakwaterproef van Dunea in de duinen van Scheveningen. Ik ga daar op pad met projectleider Gert-Jan Solsman. Er zijn twee soorten putten in deze proef. De pompputten waar we het brakke grondwater oppompen. En de zogenaamde monitoringsputten, die staan om de pomput heen. Ja. En daarmee kunnen we volgen wat de impact is van de onttrekking van brak grondwater op de omgeving. Okay. Ja. We lopen naar zo'n put, terwijl het hier heel hard waait. Maar dat geeft niet. Ja, we gaan nu de putten openleggen en dan zal ik je laten zien hoe zo'n onttrekkingsput eruit ziet. Ja. Nee, dat is niet eenvoudig, maar deze zou moeten passen. Schiet nou eens op, meneer Solsman. Ik ben zo nieuwsgierig. Ja, dat snap ik, maar het slot moet wel meewerken. Goed. He, 5 minuten later. Ik haal het slot nu van de... Ondertussen heb ik even een leuk watermuziekje opgezet. Kunnen de put open? We staan hier in het hart van de brakwaterpilot. Dat is de brakwateronttrekkingsput. En we zien hier 3 verschillende grote buizen die naar beneden gaan. In elke buis hangt een pomp. En met die pomp kunnen we dat brakke grondwater oppompen. De buizen gaan naar een diepte tussen 90 en 110 meter beneden maaiveld. Daar zit dat brakke water? Daar zit dat brakke water, ja. Een laag van ongeveer 30 meter dik. En er moet even gezegd worden, dat zit onder een andere waterlaag, hè? Het zit heel diep in de grond onder een bel van gewoon water. Ja, als je een doorsnede van de duinen zou maken, dan zou de eerste 10 meter, dat zou gewoon zand zijn met lucht erin. Daarna komt er een 80 meter laag van zand waar zoet water in zit. Daar tappen wij ook uit voor onze drinkwatervoorziening. En onder dat zoete water zit een laag van ongeveer 30 meter brakwater. En daar gaan deze putten naartoe. Is dat een onuitputtelijke bron eigenlijk? Het is niet onuitputtelijk, maar het is wel een hele grote bron. We hebben eraan gerekend, als we hier een grote onttrekking zouden plaatsen, in de orde van pak een beet 10 miljoen kubieke meter per jaar, dan zouden we er zo 50 jaar aan kunnen onttrekken. 50? 50 jaar. En dat is ongeveer de levensduur van een winning. Dus in die zin, het is niet onbeperkt, maar er is voldoende om daar voor 50 jaar aan te kunnen onttrekken. Op naar het blauwe gebouwtje, waar het niet bepaald rustig is, want het experiment loopt. Zo klinkt dat. Zullen we even deze deur door? Dat we even toch een plek opzoeken die wat stiller is. Dan kunnen we even door het raam kijken misschien. Is het net even iets rustiger kijkt, is stukken beter. Ik heb op de middelbare school geleerd dat als je van zoutwater zoetwater wil maken, dat je dan zoiets gebruikt als omgekeerde osmose. Ik hoop dat ik het nu nog goed zeg en dat ik dat goed onthouden heb. Ja, dat heeft u inderdaad goed onthouden. Omgekeerde osmose is een proces waarbij een water met zouten en andere stoffen daarin onder hoge druk door membranen wordt geperst. Membranen zijn een soort van doorlaatbare rietjes. En die rietjes zijn zo fijn van structuur dat er eigenlijk alleen zuiver water doorheen gaat. Ja. Met een heel klein restje van de stoffen die nog in dat brakke grondwater zitten. Maar dat is heel miniem. Ja. En dat is eigenlijk gewoon de techniek die jullie dus ook hier voor dat brakke water gebruiken? Ja, dat is de techniek die we hier toepassen. Op zich is ontzilting van brak grondwater is gevestigde technologie. Ja. Het gebeurt al op verschillende plekken in de wereld. Waarom dit experiment dan? Ja, goede vraag. Waarom is deze proef nou toch innovatief? Het gaat om de combinatie van enerzijds brak grondwater winnen in combinatie met het infiltreren van zoetwater, wat we hier ook doen, zodat je een zoetwatervoorraad vergroot in de duinen. Ja. Dat is de innovatie. De kosten van ontzilting van brak grondwater die zullen waarschijnlijk hoger zijn dan onze huidige kosten van de productie, wat gebaseerd is op rivierwater. Maar we hebben geen keus. We moeten zoeken naar nieuwe bronnen in de omgeving. We kunnen niet al onze water uit de rivieren halen, omdat ons huidige systeem qua capaciteit beperkt is. Dus we hebben die nieuwe bronnen nodig. Het is uw kindje, hè? Het is niet alleen mijn kindje. Het onderzoeksvoorstel is geschreven in samenwerking met KWR uit Nieuwegein, ons kennisinstituut. En samen hebben we dat voorstel geschreven. En dat is uiteindelijk gehonoreerd door de Europese Unie, door het LIFE-programma. Toch een beetje uw kindje, waarvan u hoopt dat het volwassen wordt, toch? Ik hoop inderdaad dat dit kindje de volwassenheid gaat bereiken. Zeker. Ja, morgen dus meer over de nieuw aan te boren waterbronnen van Nederland en de bezorgdheid ook die natuurorganisaties daarover hebben. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Even terug naar 6 september 1948. Sedert eergisteren ben ik geroepen tot een taak die zo zwaar is dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht haar zou begeren. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan, wie ben ik dat ik dit doen mag. Legendarische zin was het. Zo zwaar, maar ze hield het wel vol tot april 1980. En in die 32 jaar veranderde Juliana de invulling van het koningschap. Werd ze liever met mevrouw aangesproken dan met majesteit. Maar beleefde ze ook roerige maatschappelijke en politieke jaren. Prinses Beatrix opent donderdag in de Nieuwe Kerk een zeer uitgebreide tentoonstelling over haar moeder, de eeuw van Juliana dus. En Paul Mostert is onze spraakmaker, adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk. En heeft er jaren aan gewerkt. Dus er is grote euforie, denk ik, dat hij eindelijk te zien is voor iedereen. Lang voor corona werd die bedacht. En er is een jaar aan gewerkt. Met een heel groot team. Want een tentoonstelling maak je ook niet alleen. We hebben ook met meerdere generaties gemaakt. Want we willen ook dat tentoonstelling dat voor heel veel mensen toegankelijk is. En een mooi verhaal vertelt. En het verbinden. Wat en het verbinden. Dat hoort een beetje bij Nieuwkerk in Amsterdam. Ja. Wij vinden dat wij mensen moeten verbinden met elkaar. En bij Juliana ook, toch? En bij Juliana zeker. Ja. Ik denk dat haar motto wel was. Maar is het, het klinkt een beetje flauw, maar het is niet de eerste tentoonstelling of documentaire of boek die over Juliana uitkomt. Wat kun je dan nog toevoegen? Nee, en er is zelfs een hele mooie tentoonstelling op Paleis het Loo geweest. Die is destijds een beetje in het water gevallen, de opening. Want toen was dat ongeluk bij de naald. Oh, ja, en toen ging die officiële opening ook niet door. Dit is een veel grotere tentoonstelling met nieuwe inzichten, met veel meer mensen gemaakt. En ik denk ook wel dat we het samen een beetje verdienen in Nederland. De generaties die haar hebben meegemaakt en de nieuwe generatie die haar eigenlijk alleen maar kent van de geschiedenisboeken. Ik denk dat het goed is om samen te kijken naar deze persoon, waar Nederland natuurlijk eigenlijk modern is geworden. Na de Tweede Wereldoorlog, een tijd van wederopbouw van een land, weer samenkomen, er samen wat van maken. En ze had ook echt idealen, ze had ideeën. En ze wilde er ook echt wat van maken. Het was natuurlijk niet iemand die een vrije beroepskeuze had. En ze was echt voor deze taak geboren. Ja. Ze was ook enig kind. Er werd ook reikhalzend naar haar uitgekeken. En wat heeft ze ervan gemaakt? Hoe heeft ze ervan afgebracht? En dat alles heeft natuurlijk in al die aspecten die jij zegt hebben invloed op haar leven, maar ook op haar koningschap. Ja. De tentoonstelling gaat eindelijk van start. Onze collega Thomas Schuurman die mocht samen met jou alvast een kijkje nemen in de Nieuwe Kerk. De plek dus waar in 1948 ook haar koningschap begon. Dit is de uitschaling van een paleis. Althans, dat is een geabstraheerde uitschaling van een paleis. Ja. En vooral even weg bij de sfeer van de kerk. De entree springt er meteen uit. Staatsbezoek aan Duitsland, jaren 70. Een enorm doek van wel bijna 5 bij 10 meter. Ja, ook heel karakteristieke foto van haar. Ja, waarom? Ze staat er eigenlijk heel trots en onafhankelijk op. Ondeugend ook. Ja, ze heeft een leuk lachje op haar gezicht. Mooie zonnebril op, ze is mooi gekleed. Staat er heel fier en onafhankelijk op. En dat is eigenlijk ook wel de Juliane die we hebben laten zien. Ja. Dus niet de dame die natuurlijk later oud geworden, maar de vrouw ook nog in de kracht van haar leven. Die haar taken goed kwijt, om het zo maar te zeggen. Hoe tof je een kerk om in een paleis? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen, maar we hebben het wel geprobeerd. We maken van de kerk een schouwspel waarmee je eigenlijk even in een paleissfeer waant. Waardoor je ook in paleiskamers komt, waar je ook op een gegeven moment een gedekte tafel ziet voor een staatsbanket. We willen de mensen meenemen naar de wereld, de paleiswereld van Juliane, waar ze is opgegroeid en waar ze natuurlijk een groot deel van haar leven heeft doorgebracht. We lopen even door. Goed, ja. Klaar is het nog niet helemaal. Wat hier nog gaat gebeuren is dat we het podium van de inhuldiging 1948 voor een deel terughalen. En wat komt hierop te staan? De inhuldigingsjurk van Juliane uit 1948. En hier links van mij dan komt te staan de crème calèche. Een van de prachtige mooie koetsen van de koninklijke familie. Die is er nog niet dus? Die is er nog niet. Die wordt hier nog net opgebouwd. Gemist. Die gaan we nog meemaken. Een van de pronkstukken, denk ik. Een van de pronkstukken. De komende dagen komt hier nog binnen. Maar het is de koets die ook meeging met de staatsbezoeker naar Suriname en Nederlands Antillen. Er hebben ook weer veel mensen uit Antillen en van Suriname die zich dat nog heel goed kunnen herinneren. Dat die koets ook helemaal uit Nederland meekwam voor dat staatsbezoek van Juliana en Bernhard. U krijgt het wel af voordat de prinses het komt openen, hè, prinses Beatrix? Het gaat altijd lukken hier, okay. Maar er moet hard gewerkt worden. Ook bekende en minder bekende Nederlanders hebben een bijdrage geleverd. Rutger en ik zaten achter Juliana en Bernhard op het balkon. En in plaats van naar de film te kijken, die ik natuurlijk al gezien had, zat ik steeds met te kijken naar Juliana, hoe ze het vond en of ze de zakdoekje pakte. Dit is de Juliana uit mijn jeugd. Dit is de Juliana die... Nou, waarschijnlijk ook op jouw oma, maar in ieder geval op mijn oma lijkt. Die bril en dat haar. En... In totaal zijn er zo'n 400 objecten te zien. Oh, kijk eens even, ja. Wat had Juliana met auto's? Zij wilde dat voor het bezoek van haar ambtsgenoot, koning Elisabeth van Engeland, Elisabeth II, onlangs overleden. Zij wilde haar goed in stijl ontvangen en daarvoor werd een Rolls Royce aangeschaft. Mag ik het doek even een klein beetje oplichten? Ja. Zie je? Kijk eens even. Met het Juliana-kroontje erop en de J. Ja, hij is helemaal prachtig bewaard gebleven. We zijn heel blij dat we het ook kunnen stellen. Waar komt hij dan vandaan? Hij is daarna in handen gekomen van een verzamelaar. En die heeft hem heel goed bewaard. Hij doet het dus ook nog? Hij doet het ook nog, ja. Ja. U heeft hem zelf hier naartoe gereden? Nee, hij is binnengereden door de mensen. Dat is keurig gedaan. Ik zat net te denken, Paul Mosters, van, heb je niet zelf aangeboden? Van, joh, laat mij hem nou even op de goede plek zetten. Dat dan toch dat weer niet. Heerlijk, ja. Moet je er niet aan denken dat er iets mee gebeurt. Ja. Maar het is wel gelijk het beeld van... Je hebt toch het beeld van de koningin die zo gewoon wilde zijn. Maar de glitter en glamour vliegt je om de oren als je het zo hoort nu. Ja, en ik denk dat ze ook heel goed wist waar dat belangrijk voor was. Ik denk dat ze ook echt wist dat ze staatshoofd was. En ze wist ook in te zetten. Daarnaast wilde ook gewoon leven leiden. Dus dat dubbele zit ook heel erg in haar. Ja, ja. Is het, want er werd al Claudia de Breij hoorden wij, Jeroen Krabbé in de fragmenten. Claudia de Breij gaf aan van het is zoals ik haar ken, degene die op mijn oma lijkt. Kijk toch even naar Mirre Veenstra. Wij gaan redelijk richting dezelfde leeftijd, denk ik. Ja. Ik heb echt nog brillen liggen van mijn oma, die echt met die punten die gelijkend waren op die van koningin Juliana. Is ja, dat, inderdaad. Is dat de associatie ook die jij hebt? Ja. Ik heb helaas mijn oma niet gekend, maar ja, inderdaad, van de foto's inderdaad precies... Heel herkenbaar en veel gelijkenissen, inderdaad. Ik had de oma die naar de kapper ging en dan met een uitdrukkelijke wens kwam. Dit moet het kapsel zijn, Juliana-kapsel. En een blauw-grijze spoeling erin. Ja. Dus was ook op die manier bijna een mode-icoon, hè, voor oudere dames in Nederland. Was, ze wilde ook wel toch modern zijn? Was ze trendzettend? Ik denk dat ze heel graag modern wilde zijn. Ze had het land aan een heleboel dingen die ze vond dat niet meer bij haar hoorde. Protocol en antiek en deftig doen en koude drukte en pompeus gedoe. Ze wilden graag modern zijn. Ze ging ook echt buiten wonen met Bernhard. Dat was heel nieuw voor die tijd. Je ging niet buiten wonen, je woonde in de stad. En koos daar eigenlijk voor een hele moderne villa die aan de achterkant van Paleis Soestdijk werd gebouwd. Een beetje half erin werd geschoven. En dat was een wens van haar. De kinderen moesten naar een gewone school. En gewoon doen. Ja. Maar wel onder indruk van haar eigen baan. Ik denk dat ze wel wist dat dat een hele bijzondere functie was. En ze wist ook dat daar protocol bij hoorde. En poespas. Of gedoe of plechtige dingen. Dat allemaal onderdeel van die baan was. En ze wist het ook in te zetten. Staatsbezoek aan het buitenland, ook de voormalige koloniën natuurlijk, Indonesië en Suriname, wist ze ook precies wat ze dan moest doen. Ja, want dat geef je aan. Het is natuurlijk maatschappelijk gezien, is er in de tijd dat zij koningin was, ontzettend veel gebeurd. Maar ook als je het hebt over de onafhankelijkheid van Indonesië, van Suriname, de ondertekening van het onafhankelijkheidsverdrag van Suriname, dat ligt er ook. Het zijn niet alleen de Rolls Royces en de mooie koetsen en de brillen van koningin Juliana. En die moderne tijd, dat kon haar niet snel genoeg gaan. Hè. Ze wilde echt een moderne vorstin zijn. Dus ook die onafhankelijkheid van Indonesië, van Suriname, dat hoorde er echt bij. Maar ook bijvoorbeeld de komst van heel veel nieuwe Nederlanders. Mm-hmm. Van mensen uit Griekenland, Spanje, later Marokko en Turkije. Maar ook Hongaarse vluchtelingen. Mensen natuurlijk uit de koloniën. Die heeft ze echt welkom geheten. Persoonlijk ook. Ze ging op bezoek. Ze liet de mensen op Soestdijk komen. Ze wilde een moeder voor iedereen zijn. Echt een moeder van het vaderland. En dat heeft ze ook met volle overtuiging gedaan. En lukte dat ook? Want daar hing natuurlijk echt wel veel politieke discussie omheen. Het is heel gevoelig. Met Indonesië is dat volgens mij ook gevoelig gebleven de jaren daarna. Dus lukte haar wat ze wilde? Dat zou je er zelf moeten vragen. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik denk dat ze het land... in haar tijd is het wel modern geworden. Ze heeft heel veel signalen afgegeven. De Dolomina's op de Dam en de demonstranten heeft ze op Paleis Soestdijk ontvangen. Privé, mocht geen foto's gemaakt worden. Ze wilde zich goed op de hoogte stellen wat er allemaal gebeurde in het land. En ik denk, als ze terugkijkt, dan is dat land in ieder geval ontzettend modern geworden in die tijd. Het is eigenlijk, grappig genoeg kun je constateren dat in die hele vooruitgang dat je dan precies de goede koningin had zitten. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk heel fascinerend, hè, met koningschap. Dat er toch iemand op die stoel zit waar je denkt van, oké, dat is door erfbepalingen zo gekomen. En die weet dan toch de goede invulling te geven. Dat is eigenlijk wel iets, als je nu terugkijkt naar haar leven, naar haar regeerperiode, is dat wel heel verbazingwekkend. Dat is ook iets moois. Dat is ook heel inspirerend. Dat is ook een mooi verhaal om te vertellen. Ja, wij zaten net al even te filosoferen, omdat je natuurlijk organisatiepsycholoog bent, Merel Veenstra. Ja. Dan zit je heel erg over, welk werk past nou bij je? Dat is hier nooit een discussie geweest. Nee, voor haar alles is uitgestippeld. Nee. En dat heeft natuurlijk ook wel beklemd, hè, denk ik. Ik denk dat het besknellend is dat je weet dat je daar niet kan kiezen. Dus in mijn tijd, toen ik jong was, was het een heel leuk iets. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen later? Dat is bij haar allemaal niet gebeurd. Nee. Is het Thomas, een collega die de reportage met jou had gemaakt, die was ook onder de indruk van het hele speelgoedhoekje wat je zag. Maar ze was natuurlijk enigst kind, dus werd echt overladen met bizarre cadeaus. Ja, en de ouders eigenlijk waren zielsgelukkig toen ze geboren werd. Het land was zielsgelukkig, want er was een erfgenaam, dat was ook belangrijk. Maar de ouders waren zielsgelukkig. Ze praat ook heel liefdevol over die ouders, over de jeugd. En hoe ze met die vader en die moeder heeft gehad. Dus prinses Hendrik en koning Wilhelmina. En we hebben heel veel uit die tijd mogen lenen uit de koninklijke verzamelingen. Van inderdaad een hele grote speelgoedzwaan. Een karretje. Maar ook heel veel jurkjes, japonnetjes van satijn en zijde. Is heel veel bewaard gebleven. Ja. Waardoor we inderdaad een mooie tentoonstelling kunnen maken. Dus je ziet haar jeugd echt met speelgoed. Met wat ze aan had. Zelfs een model van een kampong uit Indonesië. Om haar ook maar uit te leggen hoe de mensen in dat hele verre gebied Nederlands-Indië wonen, die grote kolonie van toen. Je ziet ook hoe ze opgevoed werd. Het is natuurlijk een rare tijd. Hè? Het is een tijd die radio, tv, dat kennen we allemaal niet in die tijd. Er is nog een keizer in China, er is een keizer in Duitsland, er is een keizer in Oostenrijk, een keizer in Rusland, ver familielid zit op de troon. En er wordt dit prinsesje geboren. Ja. Is het dan, want dan aan luxe geen gebrek als je het kijkt naar het speelgoed, maar was er ook niet toch een vorm van eenzaamheid? Ja, maar daar schrijft vooral haar moeder over. Dus ik denk dat ze een veel leukere jeugd heeft gehad dan de moeder. En de moeder heeft dus haar best gedaan om Juliana een goede jeugd te geven. Daar schrijft ze ook heel liefdevol over. In interviews is het ook heel open over dat het een goede jeugd was. Maar het was natuurlijk wel een geïsoleerde jeugd. En als je dan weer kijkt hoe ze met ideeën en idealen ook echt haar dochters heeft opgevoed samen met haar man in Soestdijk. Dan zie je wel dat ze daar natuurlijk dat ze dat anders wilde. Ja, als je dan de parallel naar het heden trekt, dan is heel duidelijk dat vredesideaal, het verbinden van mensen. Ze gaf echt wel aan waar ze voor stond. Inderdaad, een anticonceptiefabriek in Den Bosch of in Os bezoeken. Dus dan is dat tegenwoordig nog denkbaar? Kan het nog? Denk jij? Ja, aan de ene kant kon ze minder dan huidige mensen doen. Hè? Want dat is veel meer media, dus je kan veel meer. Er was ook, denk ik, meer luwte voor haar om allerlei dingen te doen. Ja. En de mediacodes werkten natuurlijk totaal anders. Maar ze was natuurlijk ook lekker eigenzinnig en koppig. Hè. Je kan het ook heel zelfstandig noemen. Maar ik denk dat ze ook wel echt wist wat ze wilde. Ja. Dat helpt ook. Een mooi voorbeeld daarvan is, want jullie zijn ook met een rood-wit-blauw busje gaan rijden door het land, om eigenlijk gewoon aan mensen te vragen wat zo'n associatie is met Juliana, maar ook mensen tegenkomen die haar daadwerkelijk ontmoet hebben. Zo horen wij een vaste bezoeker van een boekwinkel in Baren en ook de eigenaar van Hotel Prinses Juliana. Eerst werd gevraagd, zullen we een aperitiefje serveren? Dat had ik met Guillermo afgesproken, het zou een champagne zijn. Daarbij zei zij, dat hoeft voor mij niet. Ik heb zoveel champagne gedronken, geef mij maar lekker het beste jenever. Waarop wij natuurlijk dat aanstonds gedaan hebben. En ze hebben geproost en zij had dus het beste jenever in de hand en de andere met een glas champagne. Ik kwam op een dag binnen, ik denk dat het voor Sinterklaas was ongeveer. Toen hoorde ik dus opeens die welbekende stem. Heel vriendelijk, geestig, lacherig. En die was boek aan het uitzoeken voor haar kinderen. Eerst wilden ze Roald Dahl zien. Daar moest ze altijd zo verschrikkelijk om lachen. Vond ze fantastisch. En dat is heel wat, hè, want ze wilde altijd modern zijn. Nou, dat was zo. Ze is geboren en opgegroeid met God en Zien. En aan het eind van haar leven is ze dol op Roald Dahl en Annie Schmid. Dus ze was altijd vooruitlopend in de geest. Annie M. G. Schmid, hè? Werd het. En Roald Dahl. Bessie een eventje erbij. Wat zeggen dit soort verhalen en anekdotes? Ja, je krijgt ook wel enorme nieuwsgierigheid naar haar. Want het moet ook een leuk mens zijn geweest, denk ik. Met heel veel, ontzettend veel heeft meegemaakt. En ook lekker de eigen gang ging. En zelf keuzes wilde maken. En het is natuurlijk raar, want het is de eeuw die voorbij is, hè? Het is een heel mooi boek van Geert Bak, De Eeuw van Mijn Vader. Dat is ook een inspiratiebron voor ons geweest. Ze willen die voorbije eeuw ook een beetje in kaart brengen. Mm-hmm. En dan is natuurlijk dit een soort centrale figuur waar je heel veel verhalen van kan vertellen. Ja. En een figuur, ook als de mensen niet weten wie ze was, kennen we haar wel uit geschiedenisboekjes. Of van officiële gelegenheden misschien. En dan is het ook een interessant verhaal. Want het is wel de eeuw waar je opa en oma, je vader en moeder, hun keuzes hebben gemaakt. En is het dan, want je geeft nu het beeld van haar en van de dingen die zijn gebeurd. De hele Geet Hofmans affaire komt volgens mij bij de tentoonstelling niet voor. De escapades van haar man, van prins Bernhard. Is dat een bewuste keuze? Ja, we benoemen het allemaal. We leggen het ook wel uit. In de film bijvoorbeeld zit er ook wel uitleg over. Maar we willen ook die andere Juliana een keer laten zien. Want inderdaad, alles wat je noemt, er zijn boekenkasten vol van geschreven, tv-documentaires, noem maar op. Hebben haar ook gevormd? Hebben haar zeker gevormd. En wat ik heel grappig vond in de voorbereiding voor deze tentoonstelling, hadden we een panel van jongeren en vertelden wij de hele Hofmans-affaire. En wij dachten toen van, oké, dat gaan we nu verder uitleggen. We hadden zelfs een boekenlijst gemaakt voor deze jongeren. En die zeiden, maar toen heeft ze zich niet ziek gemeld. Geen burn-out. En ze ging gewoon door. Stoere vrouw. Rug recht. En dat was eigenlijk ook wel een invalshoek die we op ons hebben genomen voor deze tentoonstelling. Je ziet ook een hele sterke vrouw. Ook als je naar al die dingen kijkt die er gebeurd zijn. Ja. Is dat dan ook de boodschap voor de jongere jeugd die ook daar naartoe zouden moeten komen? Ik denk dat dat een hele mooie boodschap is die echt in de tentoonstelling zit. Ik denk dat iedereen natuurlijk vooral zijn eigen oordeel moet vormen. Hè. Ook tentoonstellingsbezoekers zijn natuurlijk hele zelfstandige mensen. Dus daar gaan we niet allemaal voorkouwen. Maar er zitten een aantal van dit soort dingen in. Dat je een vrouw ziet die natuurlijk, die het wel heeft gemaakt. En aan het eind van haar huwelijk ook heel trots was op haar huwelijk. Ja. Prinses Beatrix gaat het openen. Dat zal eervol voelen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Dat is een hele grote eer. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dan is die tot april te zien. Is er nou, Paul, iets waarvan wat voor jou een grote eye-opener was? Waar je dacht, nou, dat is... Nou, wat ik een heel leuk verhaal vond. En dat was echt, dan denk je, god, hoe kan het? Maar het is ook heel logisch eigenlijk. We hebben inderdaad een van de beroemde vlinderbrillen die de prinses, die de koning vaak droeg. En dan hoor je inderdaad van collega's dat het in gebarentaal... Het woord voor Juliana in gebarentaal, dat is dus als je met je handen in de lucht eigenlijk een vlinderbril tekent. Beide ogen, hè? Dus beide naast ogen, ogen dat, ja, richting ja, dat puntje gaan, ja, met beide vingers. En dan vingers. Met je vingers omhoog aan weerskanten. En dat staat voor Juliana. Ja, mooi. Wist ik ook niet, trouwens. Nou, dat soort dingen zijn dus in ieder geval te zien. Tot april is die tentoonstelling er. En we hadden het er net over, inderdaad. De een heeft helemaal niks te kiezen als het gaat om carrière. Dat is dus voorbestemd. Maar het overgrote deel van de Nederlandse bevolking heeft dat wel. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want het kan nog wel eens gebeuren dat je dan vastloopt. NPO Radio 1. Wat ziet u in uw werk? Wat zijn de gevolgen van eerder beleid? In hoeverre zijn we nu wakker geschud? De vragen bij het nieuws. Bent u voorstander van dit plan? Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Ik krijg heel verschillende reacties. Daar is lang niet iedereen even blij mee. U wil een reactie daarop hebben? Nou, dat zou fijn zijn. Wat verwacht u van dat gesprek vandaag? Nou, dat wordt in ieder geval een interessant gesprek. Kan het beter? En hoe dan? Geldt dat in zekere zin niet ook voor u? Had u dat ook niet moeten zien? Voelt u zich aangesproken? Nee. Punt. Dankjewel. De vragen. Is dat zo, ja. En de antwoorden. De verhalen van de mensen zelf om wie het gaat. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO, van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden.

Dit is de geluidshint. Tegen 11:30 hoort u het antwoord. Eerst storten we ons op het werk. Ik hoop eigenlijk dat het niet voor u thuis geldt, maar toch 20% in totaal van de Nederlanders gaat geregeld met lood in de schoenen naar het werk. Waar het aan ligt, daar heeft organisatiepsycholoog Merel Veenstra Verschuren onderzoek naar gedaan. Ze is er kort geleden ook op gepromoveerd. Het fenomeen opgesloten in je baan. Ik krijg er meteen een beeld bij. Ik vind het ook redelijk beroerd klinken. Wat is de definitie ervan? Is het ook zo beroerd? Nou, het is eigenlijk een tweedimensionaal concept waarbij het individu enerzijds ontevreden is in de baan en tegelijkertijd ook als je die persoon zou vragen waarom vertrek je dan eigenlijk niet, dat die dan allerlei excuses verzint om maar niet te hoeven vertrekken. Dus een perceptie heeft dat hij beperkte baankansen heeft, bijvoorbeeld doordat hij te weinig het salaris niet gunstig genoeg vindt, of omdat hij vindt dat hij veel te oud is om nog een stap te maken. Dus eigenlijk dat die twee dimensies maken eigenlijk dat iemand letterlijk in een spagaat terechtkomt. Hij wil hier niet meer zijn, maar ja, hij vertrekt ook niet. Ja, je ziet ook niet zitten om zomaar iets nieuws te zoeken. Nee, precies. Ik denk als ik het jullie nu allebei gevraagd, dat je, Paul Mossert ook, ik heb de mooiste baan van Nederland, of niet? Nou, bijna, hè, denk ik. Ja, ik heb een hele fijne baan. Maar ik denk ook als je daar niet gelukkig mee bent, ja, dan ga alsjeblieft wat anders doen. Want ja, het is zo onderdeel van je leven. Maar hoe lang zit jij daar al? Ik zit er zo'n 10 jaar. Oké. Okay. Ja. En begint het, komt er een soort onrust dan? Of niet? Nee, of zou je... het duurt ook een paar jaar voordat je echt goed je rol hebt. Hè, en voordat je ook invloed kan uitoefenen op je werk. Want de eerste jaren zit je natuurlijk toch het werk doen wat anderen hebben bedacht. Ja. En dat duurt een tijdje. Kun je er wel iets bij voorstellen? Zeker, zeker. Ik zie ook mensen wel eens ongelukkig zijn. En dat is heel droevig om te zien. Ja, en hoe ziet dat eruit? Ja, dan zie je gewoon dat ze met lood in de schoenen naar werk gaan. Dat ze geen creativiteit hebben, dat het niet meer sprankelt. Of dat het ontzettende leuke lampje in de ogen, dat het weg is. Dan zie je gewoon de enthousiasme is verdwenen. Zijn dat inderdaad meer of eens de verschijnselen? Helemaal precies, ja. Ja, en wat ik zelf ook zo zonde vind, is dat mensen dus in zo'n situatie blijven zitten. En dat was precies ook de reden waarom ik dacht, ik stop met mijn baan bij een corporate organisatie. En ik ga hier onderzoek naar doen. Ik wil uitzoeken hoe het kan dat mensen met dergelijke excuses komen en niet die stap kunnen maken. Ja. Want ik ben er dus ook achter gekomen, mensen zijn niet in staat om die stap te maken. Ik had letterlijk mensen die aangaven, ik was allesbehalve in control van mijn handelingen. Dus ik kon ook gewoon niet die stappen nemen. Maar heeft iedereen het zelf door? Heb je gezondheidsklachten of zit er gewoon misschien een bepaalde onrust in je? Of waar? Nou ja, wat ik zelf dus vond, is dat mensen eigenlijk in 3 niveaus te klassificeren zijn. Low, medium en high-locked individuals. En wat je eigenlijk zag, is dat die low-locked individuals, die, als je die vroeg, hoe zou je dit typeren? Dan zeiden zij inderdaad, nou, opgesloten in je baan. Dat vind ik wel heel zwartgallig klinken. Maar als je ze dan vroeg, ben je ontevreden en heb je beperkte baankansen? Dan zeiden ze wel, ja, dat is wel allebei van toepassing. Mm-hmm. Nou, en die medium-locked individuals, dat was eigenlijk 2/3 van de groep. Een derde van de groep, die uiteindelijk ook gewoon met iedere dag inderdaad met een buikpijngevoel naar hun werk gingen, ook met een zwaar gevoel weer naar huis gingen en eigenlijk dagelijks stress en energieuitputting. Dus daar gaf hadden. Het echt al een fysieke reactie. Ja, precies. En dat waren dan nog maar de medium-locked individuals. Want de high-locked individuals, die vielen gewoon uit. Die kregen een burn-out of hadden depressieve klachten. Ja, daar ging gewoon echt het lichtje uit. Ja. En is het dan, nou ja, we hebben vorige week ook een gesprek gehad over de diagnose van burn-out en wanneer die nou wel of niet terecht is. Ja. Is er altijd duidelijk dat dit er aan ten grondslag ligt of kan liggen? Nou, vaak wat je vaak ziet is dat mensen niet durven toe te geven dat het aan die baan ligt. Omdat ze bang zijn dat die baan, dat ze die gaan kwijtraken. Dus er zit een hele sterke relatie tussen de baanonzekerheid om dus die baan uiteindelijk kwijt te gaan raken. Omdat ze nog geen idee hebben wat ze hierna zouden willen doen. En ja, daar blijven mensen dus heel krampachtig eigenlijk aan vasthouden. En ja, dat is wat je niet wil. Je wil dat er over gesproken wordt en dat het gedeeld wordt. Maar ik kan het ook, nou zeker nu, in deze tijden van onzekerheid, je kan zeggen, er is krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Maar er is ook, gaan allemaal onzekere tijden tegemoet. Dus ik kan me ook voorstellen dat je na weet ik veel hoeveel jaar bij je werkgever niet denkt van weet je, dat vaste contract, ik geef het op, mijn financiële zekerheid geef ik op, en, ik ga het avontuur aan. Ja, eens. Alleen wat ik dus hiermee probeer te delen is dat er altijd 2 opties zijn. Je kunt aan die tevredenheid gaan sleutelen en je kunt ook aan die beperkte perceptie van beperkte baankansen gaan sleutelen. Dan dat ga je doen door te vertrekken. Maar je kunt ook blijven en dan vervolgens gaan kijken in hoe je die situatie kunt gaan aanpassen. En ik denk dat we daarin veel beter moeten gaan kijken naar Wat maakt ons dan ontevreden? En dat kan zijn doordat je bijvoorbeeld een conflict met je manager hebt, of dat je de werksfeer gewoon helemaal niet leuk vindt, of dat je het idee hebt dat je onvoldoende gewaardeerd wordt of onvoldoende erkenning krijgt. Allerlei zaken die maken dat je dus iedere dag met een vervelend gevoel naar je werk gaat. En laten we daar nou over gaan praten en het vooral ook oké vinden dat dat zo kan zijn en dat je daar dus voor uit durft te komen. Dat laatste is denk ik wel een interessante. Ja. Er zullen ongetwijfeld genoeg mondige mensen zijn die wel met die vuist op tafel slaan, maar ik denk dat er ook genoeg mensen zijn die zeggen, ja, dan ga ik naar mijn baas toe, zeg ik, ik kan het met jou niet vinden, of ik voel me niet gewaardeerd, of ik heb het eigenlijk helemaal niet meer naar mijn zin. Dan en kom die je niet dan als inderdaad de ideale werknemer over nee, het algemeen. Precies. En die het dan inderdaad te ver laten komen en te lang blijven zitten, gemiddeld zo'n 2,5 jaar, van 6 maanden tot 8 jaar had ik mensen ertussen zitten die dus bleven zitten in zo'n situatie. Ja, en dat wil je dus niet. Ja. En wat je eigenlijk ziet is dat we dus enerzijds heel weinig van dit fenomeen afweten en tegelijkertijd in het dagelijks leven een bepaalde social media pressure hebben opgelegd aan onszelf, dat het leven perfect moet zijn, dat we het altijd maar goed moeten hebben, en dat we vooral ook niet willen toegeven dat het een keertje niet zo gaat zoals we zouden willen. En wat mij betreft moeten we dat gaan doorbreken en moeten we daarover het gesprek aangaan met elkaar, zowel privé als op werkniveau, om daar voor uit te durven komen. Ja. Maar is het dan ook, Paul, jij gaf net aan van, ik heb mensen wel om me heen gezien. Spreek je ze erop aan? Van, ja, zeker, met je? Zeker, ja, zeker. Daar moet je over praten. Ik moet trouwens zeggen, die tijd die jij noemt, dat hoorde ik ook, dat de tijd is dat je in een slecht huwelijk zit voordat je het aan de orde stelt, hè? Ja, het zal vast en zeker ook vergelijkbaar zijn met mensen. Het is natuurlijk een relatie die je aangaat op je werk. En zo zijn er natuurlijk ook relaties in privé, zowel liefdesrelaties als gewoon vriendschappelijke relaties. En daar is het soms ook oké als de wegen elkaar scheiden en je afscheid van elkaar neemt. Mm-hmm. En ik wil juist dat we dat op werkniveau wat meer gaan omarmen. Dat het oké is dat het op een gegeven moment klaar is. En dat we dan ook gewoon op een nette manier van elkaar afscheid nemen. In plaats van dat we vaak als iemand ontslag neemt, of in ieder geval aangeeft dat hij weg wil, ja, eigenlijk met één voet buiten de deur staat. Omdat er al een soort van denkbeeldige muur ontstaan is, omdat die persoon niet meer bij het bedrijf wil werken. En is het, want uiteindelijk, jij gaf net al aan, Paul, je ziet minder creativiteit, het leidt waarschijnlijk tot minder productiviteit. Dus zowel de baas als degene die het werk moet uitvoeren, je bent er allemaal de dupe van. Uiteindelijk is niemand erbij gebaat. Maar bij wie iemand zou dus eigenlijk meer het lef moeten hebben, zeg jij, om gewoon te zeggen, ik ben niet meer blij. Ja, maar tegelijkertijd is het dan dus vooral ook belangrijk dat we de werkgevers informeren en ook adviseren over dat ze weten dat dit dus eraan zit te komen en dat ze dus weten hoe ze hiermee om moeten gaan. En wat krijg je terug daarvan van de mensen die je hebt gesproken? Staat de werkgever ervoor open? Nou, tot op dit moment nog niet. Die zegt, weinig. Die zegt vaak, wil je weg? Dan ga je toch weg? En dat is dus juist iets wat die persoon op dat moment helemaal niet wil horen. Nee. Want die is er nog helemaal niet klaar voor om te vertrekken. En wat wil jij dan dat een werkgever zou doen? Nou, dat hij het gesprek met zo iemand aangaat en vervolgens samen gaat kijken wat vervolgacties zouden kunnen zijn, dan wel intern, dan wel extern. Mm-hmm. Maar als je dat wat concreter maakt, dan? Nou, dat hij in ieder geval, wat mij betreft, eerder het gesprek aangaat. Dus op frequentere fases vraagt aan die persoon, hey, heb je het nog wel naar je zin? Zijn er aspecten aan je baan die je misschien iets minder leuk vindt en waar we een wisseling in kunnen gaan aanbrengen? Ja, als we daar wat meer het gesprek over gaan aanvoeren, dan ga je ook meer verandering volgens mij kunnen zien. En dan als er een soort van vertrouwensrelatie met die werkgever ontstaat, dan wordt dat makkelijker. En ik heb het idee dat met name nu die personeelstekorten zo groot zijn, dat heel veel van die bedrijven denken, laten we maar niet erover gaan praten. Want dan is dan het bestaat niet. Het niet. Nee, ja, precies. Ja, ja. Of angst inderdaad, als ik het wel aankaart, dan ben ik ze straks kwijt. Ja. Want als je met de gesprekken die jij hebt gevoerd, is de conclusie vaak dat het inderdaad beter is om weg te gaan? Of komt het er ook wel regelmatig op neer dat uiteindelijk gewoon mensen binnen hetzelfde bedrijf met wat aanpassingen het weer heel erg naar hun zin gaan krijgen? Ja, ik denk dat het 50-50 was van mensen die dus zelf controle terugnamen over de situatie. Enerzijds doordat ze iets aan die, zoals we dat dan in de wetenschap jobcrafting deden, dus iets aan die baan gingen veranderen, waardoor ze dus beter in hun vel zaten, bijvoorbeeld door gesprekken met de manager te voeren of net iets andere werkzaamheden uit te voeren. Ja, en een ander deel die vertrok zelfstandig, maar er was ook een deel die uiteindelijk gewoon gevraagd werden om te vertrekken. Gewoon omdat ze op LinkedIn benaderd werden en daardoor uit die situatie kwamen. Maar wat het duurt op dit moment nog te lang dat die mensen in zo'n situatie blijven zitten. En dat moeten we vooral voorkomen. Ja. Waarvan ik, met het hele verhaal wat je nu vertelt, is het denk ik heel logisch van iedereen zou erbij gebaat zijn. Als je dan even kijkt naar het praktische. Als mensen al voor de kant van de werkgever, op het moment dat mensen al heel lang in dienst zijn, moet daar dan of een goede regeling voor worden getroffen, of nou, dat is vaak duur. Ja. En aan de andere kant, waar we het net over hadden, al je zekerheid opgeven om een hoop onzekerheid wellicht tegemoet te gaan. Ja, maar wat is belangrijker is dan de vraag? Dat geluk van die werknemer of inderdaad. Ja. Alleen, je weet dat je ongelukkig bent, maar je weet niet zeker of je ergens anders wel je geluk vindt. Dus nee, alleen wat ik wel zag bij alle mensen in die ik zeg maar geïnterviewd heb en ook alle mensen die ik in de afgelopen 6 jaar heb gesproken, die gaven allemaal aan: ik had dit veel eerder moeten doen en ik ben veel beter terechtgekomen. Dat waren mensen die bij een bank werkten en uiteindelijk in de zorg gingen werken. Alleen mensen, vaak als ze in die baan zitten, dan kunnen ze die stap niet nemen, omdat ze gewoon te veel vast blijven houden aan dat wat ze hebben. Terwijl als je ze het perspectief biedt, dan gaan er vaak wat deuren open. Ja. En je wilt dat die deuren open gaan. Eigenlijk zit je te dicht op de organisatie, op jezelf, om überhaupt even uit te zoomen en te kijken van, goh, waar sta ik en wat wil ik? En dat kan al heel eenvoudig. Ik heb zelf nu het heet een op je plek check. En dat is een kaartje. En op dat kaartje, daar staan enkel een aantal vragen op. En ik geef dat kaartje aan iedereen die ik spreek. En ik zeg er dan bij, stop dat in je portemonnee. En als je dat kaartje weer tegenkomt, als je die portemonnee weer eens een keertje gaat opruimen, dan doe je die check. En vervolgens stop je het kaartje ook vooral weer terug. Want na zoveel maanden is de situatie werk en privé weer heel anders, waardoor je weer tot nieuwe inzichten kan komen. En ja, zelfs het eerste kaartje heeft al zijn vruchten afgeworpen. Want de eerste persoon die dat kaartje kreeg, die is uiteindelijk ook geswitcht en zag het licht, zeg maar. Ja, nou, durf je hem aan, Paul? Ja, we gaan het zeker doen. Check je plek. Maar jij weet de uitkomst voor jezelf nu ik al. Ik weet het voor mezelf. Maar ik ben wel benieuwd, gebeurt het meer bij jongeren, bij ouderen, mensen met verder in een carrière zitten? Heb je daar enig? Ja, hele goede vraag. Wat we met name zagen is dat er wel een sterk verband is met mensen die ouder zijn, mensen die lager opgeleid zijn en langer in dienst zijn. Dat zijn natuurlijk de mensen die minder mogelijkheden hebben om snel te switchen, of in ieder geval het gevoel hebben dat ze daardoor minder attractief voor de arbeidsmarkt zijn. Ja. Maar daarnaast zag ik wel kwalitatief, toen ik eenmaal mensen ging interviewen, dat mensen eigenlijk in alle lagen van de bevolking, hoogopgeleid, laagopgeleid, jong, oud, in alle vormen zeg maar te maken kregen met die situatie. Dus zelfs mensen die 25 zijn, echt super jong zijn en denken, ja, dit is de carrière waar ik naar op heb gekeken de afgelopen jaren, dit zal het zijn. Mm-hmm. En het dan dat niet is. En ze dan op dat moment denken, ik moet wel die bepaald aantal stappen nog gaan nemen. En ik heb nog 2 jaar voordat ik weg kan, want anders past het niet in mijn cv. Ja, ja. Kortom, eerlijkheid naar jezelf is het dan eigenlijk, hè? Ja, daar komt het ook op neer. Je hebt geen pleidooi om iedereen gelijk moet switchen. Maar, nee, gewoon bewustwording dat het fenomeen bestaat. Voer het gesprek. Ja. Dankjewel. Dan is er een nieuwsupdate via de NOS. Boeren en tuinders hebben er weinig vertrouwen in dat het kabinet de adviezen van stikstofbemiddelaar Remkes gaat opvolgen. Het komt naar voren in een enquête van LTO Nederland, de grootste belangenclub voor boeren. Contact met NOS-verslaggever Thomas Pekschoor. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben de LTO-leden nog meer daarover te zeggen? Ja, dat ze net wel tevreden zijn over Remkes. Ze hebben Remkes gemiddeld een 5,5 gegeven. En dat is op zich goed nieuws, wellicht voor Remkes. Hoewel ik denk dat hij terug is naar Groningen en voorlopig niet zoveel politieke ambities mee heeft. Maar ook vooral voor het kabinet. Want als het Remkes-rapport hier een onvoldoende had gekregen, dan hadden de boeren waarschijnlijk niet meer om tafel gekund met het kabinet. En dat kan nu met een 5,5, met de hakken over de sloot dus, net wel. En hoe kijken ze naar de veelbesproken piekbelasters, hè? Die 500 tot 600 zogenoemde bedrijven die binnen een jaar zouden moeten stoppen? Hoe kijken de LTO-leden daar tegenaan? Daar zijn ze heel erg verdeeld over. En dat is ergens ook wel logisch, want je kunt je voorstellen dat die 500-600 of misschien wel wat meer, want er is niet een precieze lijst van piekbelasters bekendgemaakt, maar dat die groep die denkt, ik zou daar wel eens onder kunnen vallen, dat die helemaal niet tevreden zijn met het advies van Remkes en het liefst dat deel eruit halen. Maar ja, er is een andere groep die er juist van profiteert, die denkt, die, als die 500-600 nu eerst moeten, dan kan ik voorlopig gewoon door. En die geven daar een heel positief rapportcijfer voor. Nou, dan komen ze ongeveer in het midden uit. Ik geloof ook net een voldoende. Maar in ieder geval is daar dus de verdeeldheid heel groot. En zou je kunnen zeggen dat Remkes heeft geslagen in het boerenfront. Namelijk dat ze niet meer allemaal achter hetzelfde standpunt staan. Mm-hmm. Het is ook logisch natuurlijk, omdat ieder zijn eigen belangen daarin ook heeft. Maar wat betekent dit voor LTO? Wat gaan zij doen met die uitslag? Ja, zij hebben hem in ieder geval doorgestuurd naar het kabinet. In de hoop dat die misschien hier en daar het Remkesadvies nog aanpassen. Het zo aanpassen dat de boeren daarover wel tevreden zijn. Maar ik denk dat dat toch ook wel lastig is voor het kabinet om dat zomaar te doen. Want het is natuurlijk al een compromis wat Remkes heeft opgeschreven. En als je dan één partij de kans geeft om alles wat hen niet bevalt eruit te halen, ja, dan helpt het compromis ineens wel heel erg naar één kant. Dus ik denk dat dat niet zomaar zal gebeuren. Maar dat is wel wat LTO gaat doen. Het opsturen en de komende tijd overleggen met het kabinet. In de hoop dat deze standpunten nog worden aangepast. Helder. Dank voor jouw toelichting. NOS-verslaggever Thomas Pekshoorn. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ruud Gondel uit Amsterdam is onze quizkandidaat van vanochtend. Welkom. Oud-wethouder, begrepen, je houdt van wandelen. Ja. En volkstuinen. Ik ben voorzitter van het Landelijk Verbond van Volkstuinen. Ja. Maar je hebt er geen zelf? Nee. Nou. Ik ben als oud-wethouder gevraagd, want ik was dan altijd aan de andere kant van de onderhandelingstafel tegengekomen. En blijkbaar niet tegengevallen en zodoende. Wat geestig. En heb je er nu wel een liefde voor ontwikkeld? Nee, of absoluut. Wat groene vingers gekregen? Nou, ik heb een heel groen balkon gemaakt inmiddels, dus heel biodivers. Het is zijn vruchten afgeworpen zin. Nou, ja, kijk dan. Vandaag gaat het om de kennis van het nieuws, zogezegd. 35 punten heeft Paul Jehoe gisteren neergezet uit Geleen. Was hij zelf niet heel tevreden over? Dus ik hoop toen ongeveer wat ik de vorige keer had. En is iets minder depressief, want toen had iemand 80 punten gehaald. Ah, de eerste kijk aan. Nou, dan weet je in ieder geval wat je nu te doen staat, toch? Zet hem op. Zware Russische aanvallen op Oekraïne. Explosies in het hele land. Zaporizhia, Kiev, Dnipro, Odessa, Mykolaiv, Kryvyi Rih, Zhytomyr, Chernihiv, Khmelnytsky, Ternopil, Vinnytsia en Lviv. Na alle militaire mislukkingen zie je hier ook het morele failliet van Rusland en van het Kremlin. De verwarming van Kiev is bijvoorbeeld geraakt om de stad voor deze winter onleefbaar te maken. Net als toen moesten bewoners weer de schuilkelders in, waar ze in Kiev dit keer elkaar de moed inzingen. Een regen van bombardementen dwong de Oekraïners gisteren weer de schuilkelders in. En ook vandaag zijn er weer raketaanvallen gemeld. In een reactie roept Zelensky het Westen met klem op om welk defensief materiaal te sturen. Luchtafweer. Ja, inderdaad, luchtafweersystemen. India en welk ander land houden zich nog steeds neutraal, maar riepen gisteren wel op tot de-escalatie? China. Dat is China inderdaad. Beide landen willen een dialoog en een vreedzame uitweg uit de oorlog. Vraag 3 begint weer met een fragment. Nederland heeft enorm geprofiteerd van Gronings gas en heeft Groningen mishandeld. Het grootste buffet van onvermogen vindt, en dat speelt dan met name in mijn kabinetsperiode, dat wij gewoon niet adequaat als overheid in staat zijn om de toch, het is niet makkelijk, maar de relatief basale opgave van schade en versterken in goede banen te leiden. En Nederland heeft iets recht te zetten in de richting van Groningen. De laatste week van de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning is ingegaan. Naast minister Hoekstra was het woord gisteren aan welke andere hoofdrolspeler in het gasdossier? Wiebes. Erik Wiebes, oud-minister van Economische Zaken. En hij wilde niet de sloper van Groningen worden. Nam daarom het besluit de gaskraan helemaal dicht te draaien. Ook premier Rutte komt deze week langs bij de enquêtecommissie. Op welke dag is hij aan de beurt? Morgen. Nee, want het is donderdag. Morgen is het woensdag. Ja. Na deze week zou dan uiteindelijk een helder beeld moeten ontstaan over de besluitvorming en ook over de omgang met de Groningers. Vraag 5. Dat is weer een fragment waar je naar gaat luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Nou, die brief helpt mij inderdaad, omdat ik daarmee ook gewoon kan laten zien aan gemeentes hoe groot de noodzaak is. Dat vind ik, maar dat vindt bijvoorbeeld ook de rechter die daar afgelopen donderdag uitspraak over heeft gedaan. Zeg het maar. Dit is een gevalletje blackout, want hij heet Erik en ik ken hem persoonlijk. Maar de achternaam is weg. Oh, en we moeten echt de achternaam hebben. Ja, anders kan ik hem niet goed rekenen. Paul Mostert? Erik van den Burg. Ja, Erik van den Burg, inderdaad. Staatssecretaris van Asiel en Migratie. Collega geweest toen ik wethouder was. Die zijn zelfs, Ik mag bijna hopen dat hij niet luistert. Nee. Nou, dat is wel een pijnlijk verhaal. Hij is heel soepel. Dat ja, je wist hij is wel, naam, wel. Ja. Wie schreef gisteren aan hem in een brief dat de situatie van alleenstaande kinderen is verslechterd in Ter Apel? De kinderombudsman. Ja, trekt weer aan de bel. Margriet de Kalverboer, staatssecretaris, geeft aan blij te zijn met die brief, omdat hij daar weer mee ook naar burgemeesters kan. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? En daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Maar je mag maar één keer het antwoord geven. Dus denk goed na voordat je stop roept om het goede antwoord te geven. Hier komen eens. 4. Ik heb er buitensporig veel zin in. Koolmees. Ja, de nadruk lag wel heel erg op buitensporig. Ja, ja, die was te opvallend. Grote differentiatie in de moeilijkheidsgraad. Maar je had voor jezelf waarschijnlijk al een lijst gemaakt, toch? Ja. Ik kan proberen om het nog spannend te maken voor 3 punten. Al moet ik op zijn minst een 5-sporen beleid gaan voeren. Ik ga me in ieder geval inzetten om de boel weer op de rails te krijgen. En de laatste inderdaad, want ik word de nieuwe president-directeur van de NS. Wouter Koolmees was degene die wij zochten. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 8. En dat betekent dat je aan 5 goede antwoorden in die tweede ronde genoeg hebt om aan de leiding te gaan. Maar meer mag altijd. We gaan ons best doen. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Maximaal hoeveel jaar zullen asielzoekers worden opgevangen in Tebergen? 10. Ja, stakingen bij welk bedrijf zijn van de baan nu FNV-leden instemmen met de nieuwe CAO? NS. Ja, weer. VVD en welke andere partij willen de energiemarkt verder aan banden leggen? CDA. Dat klopt. Een Fins staatsbedrijf adviseert inwoners om nog maar hoeveel keer per week naar de sauna te gaan? Het aantal werkt niet. Nee. 1 keer per week. Een verdachte in de Mallorca-zaak is ook aangehouden vanwege wat voor misdaad? Cybercrime. Ja, klopt. Veel gemeenten bouwen op locaties waar wat voor normen worden overschreden? Geluid. Zeker. In een natuurgebied in Noord-Nederland zijn bijna 100 vuilniszakken gevonden met wat? Hennep afval. Ja, welke Formule 1-team heeft zich vorig jaar niet gehouden aan het kostenplafond? Red Bull. Ja, ondanks klimaatdoelen gebruikten kabinetsleden afgelopen jaar vaker welk vervoermiddel? Vliegtuig. Dat klopt. George Clooney weigerde Julia Roberts wat omdat zijn kinderen op de set waren? Een zoen. Zeker. Willem-Alexander en Maxima brengen vanaf vandaag een bezoek aan welk land? Zweden. Is goed. Tim Fransen, Alex Goeka en welke andere cabaretier hebben gisteren een Pulvinario gewonnen? Fontaine. Nee, Richard Groenendijk. Ja. Zochten wij. Klopt. Inderdaad, ja. Vraag 13 was geweest: bepaalde nieuwe telefoons bellen per ongeluk automatisch het noodnummer vanuit wat? De achtbaan. Vanuit de achtbaan, ja. Het geluid was wel duidelijk te horen, ja, volgens mij. Ja. Is dat een reden om maar niet die achtbaan te pakken dan? Nou, dat heb ik al 100 jaar niet gedaan. Nee, is het nu al. Dat is gek. Je wilt natuurlijk de score weten. Ja, absoluut. Het getal viel al voordat we begonnen aan de quiz. Namelijk 80. Kijk eens aan. Ja, dat was toen de winnaar. Ja, het staat nu op jouw naam in ieder geval. Dus laten we afwachten wat de rest van de kandidaten gaat doen deze week. Maar vooralsnog sta je er goed voor. Mooi. Met 80 punten. Dankjewel. En leuk je weer te zien. Voor het meedoen? Ja, nou, het zou zomaar vaker kunnen gaan. Ga de komende tijd nog wat afwisselen met Roos. Maar zeker, ik ben ook blij om er weer te zijn. Okay. Dankjewel. Jullie ook bedankt. Paul Mostert, onze spraakmaker, adjunct-directeur van de Nieuwe Kerk. Organisatie, psycholoog Merel Veenstra Verschuren. Dankjewel ook. Dankjewel. Zometeen hier natuurlijk op Radio 1. Sven op 1. Sven, goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Goed je weer terug te horen ook. Luchtalarm boven Oekraïne. Raketten die de kritieke infrastructuur raken in Lviv. En een Russische onderminister van Buitenlandse Zaken die waarschuwt voor verdere escalatie van de oorlog en een direct conflict tussen de Verenigde Staten en Moskou. Ik ga praten met Han ten Broeke zometeen in Sven op 1. En eerst nu het NOS Journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO-NCRV.